Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah-u Teala Zülhüccey-i Şerife ayımızın duhuluyla, hululuyla bizleri müşerref eyledi. Rabbimiz bizleri bu mübarek ayda hürmetini muhafaza edenlerden eylesin. Amin. Bu mübarek ayın ilk 10 gecelerinde Kadir gecesine muadil olan şu mübarek gecelerde bizleri ihyaya muvaffak eylesin. Allah'ım amin. Sağlık sıhhatli olanlarımızı oruçlarına muvaffak eylesin. Amin. Kolaylıklar ihsan eylesin. Zikrine, şükrüne ve güzel ibadetine muvaffak olabilmemiz için bizlere yardım eylesin. Amin. Gafletle geçirmekten muhafaza eylesin. Amin. Çok karlı bir mevsime girmiş bulunuyoruz. Hadis-i şerifler, Tirmizi kitabında Sünen-i Tirmizi'de zikrediliyor. Vesaire birçok sahih kaynakta zikrediliyor. Fakat insanların çoğu bundan gafillerdir. Çünkü insanlar ahiret kârlarına heves etmiyorlar, merak etmiyorlar. Dünya menfaatleri için. Şimdi herkes ne planlar kuruyor? Efendim alacaklarını, vereceklerini, borç ödemelerini, kazançlarını. Tabii düşünsünler, helalından düşünmek. O da meşrudur. Ama burada ne büyük ahiret kârları kaybediliyor, kaybedilecek. İnsan bu zarara razı olmamalıdır. Müslüman bir insan, Allah'a ve Resulüne Celle Celaluhu ve sallallahu aleyhi ve selleme iman eden bir insan ve leyalin aşır 10 gecelere yemin ederim Mevla buyuruyor. Bu Allah'ın yemin ettiği 10 gecelere şu anda girdik. Şu saatte akşam ezanıyla girmiş bulunuyoruz. Bu ilk gecesidir. Rabbimiz niye yemin ediyor? Azametinden, büyüklüğüne delalet için, bizleri onun büyüklüğüne teşvik için, büyüklüğünü anlamaya ve mucibince amel etmeye teşvik için yemin ediyor. Peşinden de helfidel ki kasemul lidihidir. Akıl fikir sahipleri için bu yeminde bir mana var mıdır? Yani ne anladınız benim yeminimden buyuruyor. Ben çok büyük bir şey yemin ettim. Siz ne anladınız bundan? Anlayın. Ya şimdi bu kadar dünyanın dörtte üçü kafir. Bir şeyden haberleri yok. Efendim, dörtte bir Müslüman var. Bu da, bunların çoğu da cahil ve gafildir. Kârlarını bilmeyen insanlar. Şimdi ölse ahirete gidecek. Daha bir daha Zülhicce'yi bulamaz. 10 gece bulamaz. Efendim, bugünlerin gecelerin zikirlerini yapamaz, ibadetlerini yapamaz. Geçen salı günkü sohbet işte siteye konmuştur. Herhalde 2 saat kadar. Bu sohbet mutlaka dinlensin şimdi. Benim onu bir daha anlatacak halim yok. Bu 10 gecelerin fazileti hakkında konuştuk. Ve bazı namazları hakkında konuştuk. Zikirleri hakkında konuştuk. Bilmiyorum arkadaşlar ne kadar kısmen parçalayabildiler size. İşte başlık koyup da hani kısa olsun da anlasınlar diye yapmaya çalışıyoruz ama bazıları da tam tümünü dinleyerek daha güzel anlıyor. Ekseriyet de öyle istiyor. Dinleyin, hemen dinleyin. Yani bu akşam, yarın mutlaka dinleyin. Çünkü neden? Çok büyük zarar olur. Yani şimdi tevhid zikirleri var. Ondan sonra bu geceden de başlanılabilir. Yani gündüzün ameline geceden başlanılabilir. Mesela yarın gün 5 tane zikir söyledim faziletlerini şimdi. Salı günü anlattım oraya. 5 zikir. Onu ayrıyetten kurban risalesinde onlar. Dergide yazamadık onu. Zaten 148. sayfadan demine kurban risalesi bizim yazdığımızda. Orada 5 zikir var. Şimdi onu mesela İkisini bu geceden yapabilirsin. Kolaylık olsun. Efendi Hazretlerimiz öyle der. Tarikat dersin. Geceden başlayabilirsin. Yarına yardım olsun diye der. Çünkü bazı kere insan günün meşgalesinden yetiştiremiyor. Çünkü o 500 kere yani 100 5 zikir 100 bir tanesi de biraz uzunca son olan. Yani o sonu da işte insan ondan aşağı düşmemeli en azından. Hiç vakti yoksa. Ondan aşağı düşmemeli. Çünkü onda çok şerlerden sığınılıyor. Çok hayırlar isteniyor. Şimdi o zikirler şimdi geceden başlanabilir, yarına kolaylık olsun. Günler uzun gerçi ama işte insanlar gündüz daha çok arayan soran oluyor. Meşgul ediyorlar birbirini. Yani bize çok büyük zarar veriyorlar. Fazla arkadaş edinmenin çok büyük zararı var. Çünkü o telefonu diyor, o mesaj atıyor, o bir şey diyor. Onun için evliyaullah ulema kallil marifetin ders. İnsanlarla tanışıp görüşmeyi azalt diyor. Tabii dinde kardeşlerinizi çoğaltın emri var. Çünkü birbirine şefaat edeceğiz. Ehl-i sünnet yolunda cemaate efendim arkadaş çağırmak, sohbete, ilim meclisine, hatmi şerife. Bunlar güzel şeyler. Ama insanları çok tanıdığın zaman en az zararları vaktini zayi ediyorlar. Vaktini zayi etmek demek, şimdi akşama yarım saat kala müsebbat okuyacaksın. İşte 70 istiğfar var, 3 kere Sübhanallah İbam diye var. Bayağı bir şeyler var kitaplarımızda yazdığımız. Şimdi adam 20 dakika kala akşama arasa, 10 dakika, 15 dakika ne var ne yok, güneş battı. Bu kadar emir var. Kablet oluyor şems. Kablet gurubi ya. Güneş doğmadan tesbihat yap. Batmadan tesbihat yap. Şimdi bu emirleri sana ne yaptırıyor? Terk ettiriyor. Tabii ki farz vacip değil ama bu kadar zarar ettirir bana. Şimdi bir adam bana 1000 dolar, 2000 dolar zarar ettirse ne kadar sinirim bozuluyor. Hatta bazı insanlar böyle ufak tefek zararlardan sebep kan davası gibi senelerce yürüttüler yani. Yürütürler yani. Zarar ettirdi bana ya falan. Ne zaman bunun telafisi var? Amaç ahiret karının, zararının telafisi yok. Aa, bu gece geçti. 10 tane böyle gece var. 10.sü bayram gecesi. 10.sü bayram gecesi. Efendim, işte pazartesi salıya bağlayan. Bu değil bir dahaki bayram gecesi. O zaten gecelerin artık zirve noktası, şah. Tabii son 3 gece, bu 10 gecenin son 3 gecesi çok önemli. Önümüzdeki salı inşallah mescitte saat 7'de sohbete başlıyoruz ama İşte akşam ezanı biraz geçiyoruz. Bu Kadir gecesine muadil olduğu için 10 gecelerde bir de tesbih namazı kılmaya niyet ettik cemaatle. İnşallah peşine de şu trampa marampa bir de kahari okuyacağız inşallah. Çünkü tesbih namazında kılınca günahsız oluyor. Günahsız olduktan sonra dualar kabul olur. Orada da 50-100 kişi, kaç yüz kişi geliyor. Cemaatle dua reddolunmaz. Bana onun için dedim tesbih namazının peşini yapalım. Kendimiz yapıyoruz geceleri bir şeyler, sabahları bir şeyler. O ayrı bir şey, herkes yapıyor. Ama tabii beddua da etmek lazım. Çünkü bu zındık kafir her yeri karıştırdı yani. Şimdi geçenleri arattırıyor. Onun için onlar tesbih namazı kılınacak. Önümüzdeki salı sohbetinde işte yatsıya kadar da tesbih namazı biter. Yatsıyı da cemaatle kılarız hiç olmasa. Bir ilim meclisinde bulunmak. Şimdi siz burada bulunuyorsunuz. Ama adım atarak gelmek, gitmek onda ayrı bir fazileti var tabii ki. Çünkü o zaman cemaatle namaz devreye giriyor. Cemaatle aminler devrediyor. Gerçi buradan da ses ulaştığı için radyodan bile insanlar amin deseler duaya müşterektirler. Ama ben hadara meclise min mecasil ilm fil yayel aşur. Bu 10 gecelerde bir ilim meclisinde bulunsa bir insan fekenneme hadara mecalis enbiya illa rusulü. Sanki Allah'ın nebilerinin ve rasullerinin tümünün sohbetinde bulunmuş gibidir. Yani onun için bu 10 gecelerde tabii ameller katlanıyor, fazla fazilet vaat ediliyor. Salıyı sakın kaçırmayalım. Yani saat 7 gibi sohbet ama sen 7'de gelemedin, 8'de gel, 9'da gel. Ta 9.30'a kadar efendim ancak tesbih namazına 9.30'da başlanacak yani. Tesbih namazına 9.30'da başlanacak akşam. Tesbih namazının vaktini söylüyorum. Şu arada ancak biz akşamı kılıyoruz, evvabinleri kılıyoruz. 9.30'da başlanır. 10'a kadar bile yani 9.30'a kadar yetişen tesbih namazına kavuşmuş olur. O saate kadar demek istiyorum. İnşallah. O geceki sohbetin konusu terviye gecesi. Arafa gecesi, nahar gecesi. Yani 7 ise gece, 8'i 9'a, 9'u 10'a bağlayan geceler. Onlar daha gelmeden salı konuşacağız ki. Geldiğinde konuşmak çok para etmiyor. Çünkü istiğfarat-ı munkize mesela. Geçen sene atlattık. Ben bile atlattım ya. Yani birden şok oldum. Çünkü o 3 gece istiğfarat-ı munkize okunuyor özel. Kurtarıcı istiğfarlar okuyamadık işte. Böyle telaş. Ne telaş? Ne yarar bu dünyanın haberleri bize ya? Bak kaçırıyoruz burada. Geçen sene ben kaçırdım. O yani hep okunmalı. Haftalık virttir ama. Senede 3 gece kuvvetli müstahap yani. Şimdi onu okuyamadık. Onun için bu salı biraz bir şey anlatacağım ki. O 3 gece menahiyel leyali el kams ve cebetli olacak. 5 geceyi cennet ihya ibadetle ihya dene cennet vacip oluyor. Bu 5'in 3'ü peş peşe. Bu 3 tane peş peşe de önümüzdeki salıdan sonra gelecek işte. Haftaya anlatacağım. Tam şimdi aklımda tam geceleri yok. Yani işte şöyle cumartesi pazara, pazarı pazartesi, pazartesi salıya demektir de bu haftakini konuşmuyoruz. Önümüzdeki 3. Bunları bilmezsek menfaatlerimizi zayi ederiz. Ondan sonra bir de insanları teşvik etmek lazım. Ya Allah diyen kalmadı kardeşim ya. Zikreden kalmadı ya. Yani 5 vakit namaz kılan kalmadı. Cemaatle kılan ne kadar azaldı. Vaktinde kılan ne kadar azaldı. Birkaç Müslüman. Ondan sonra dolar niye arttı? Euro niye arttı? Niye şu eksik? Niye işimiz bozuldu? Niye borcumuz arttı? Ya kardeşim, zikirsiz, ibadetsiz, tevbesiz, istiğfarsız beladan başımız kurtulur mu bizim? Biz gavur değiliz ki dünya cennet olsun. Biz Müslümanız. Dünya bizim zindanımızdır. Ama ibadetle ihya etsen cennet olur. Adam var hapiste, zindanda, huzur içinde yaşıyor. Adam var milyar dolarlık zengin. İntihar ediyor yani. Neden? Çünkü bolluk, bereket, huzur, saadet, dünya ahiret ibadete konmuştur. İstiğfara konmuştur, zikre konmuştur, virtlere konmuştur. Mevla bu geceleri, günleri niye birini birinden eşit etmedi, müsavi etmedi de birbirinden faziletli etti? Niye bir Kadir gecesi, niye bir Berat gecesi, niye Aşura gecesi, niye 10 geceler var o zaman? Niye bütün millet hac yapmaya şimdi gidiyor? Niye başka gün gidemiyor? Niye Arafat'ta her gün toplanılamıyor? Mevla mekan tespit etti, zaman tespit etti. İhtiyar yaptı, seçim yaptı. Sen kendi kafana göre iş yapamaz. Mübarek geceler yok. Ne mübarek geceler yok? Sen şimdi uğursuz adam, mübarek geceleri inkar ediyorsun. Cahil adam, ecel adam. Sen bu diplomaları okuduğunda Allah'ın ayetlerini, hadislerini inkara mı kullanıyorsun? Hepsinde mübarek geceler anlatıyor bütün Kur'an. Ve leyalin aşır. 10 geceye yemin ederim. Bu 10 gece ne o zaman? Bu 10 gece ne? Senin doğum gecen mi? Karından evlendiğin gecen mi yani? Ne bu 10 gece o zaman? Niye yemin ediyor Allah 10 geceye? Niye sana, senin köyüne yemin etmiyor da 10 geceye yemin ediyor? O zaman Kur'an-ı Kerim bütün gecelerine velleyl hidayesir. Geçen geceye yemin ederim. Hangi gece bu şimdi? Vel fecr, o sabaha yemin ederim. Hangi sabah o sabah? İmam Daha gibi bir bu sabah. Yarın sabaha yemin ediyor. Zilhicce'nin ilk sabahına yemin ederim diyor. Bak, yarın sabaha yemin ediyor özel. Yarın sabah namazı cemaati kaçırırsan aklını kaçır, cemaati kaçırma ya. Allah'ın yemin ettiği sabah. Niye öyle yemin ediyor? İnna enzelnâ fî leyletin mübarek. Mübarek gecede indirdik. Hangisi mübarek gece? İnna enzelnâ fî leyletin kadir. Kadir gecesi diyor. Hangisi? Hiç mübarek geceler yok. Nasıl yok ya? Esra bi abdilere kulunu gece götürdü diyor. Miraç gecesi. Nasıl oluyor o? Hangi gece o? Cahillik yapmasınlar ya. İlahiyatı bitirip diploma alıp da bunları inkar için mi okuyorsunuz kardeş? Yazık. Sizin ne işiniz var sapıklarla, Fazlur Rahmancılarla, bilmem necilerle ya? Abdühçülerle, Afganiciler. Dininizi, imanınızı mahvettiniz zaten. Bu milleti de helak ettiniz. Milletin kültürünü bozdunuz. Koca Osmanlı'dan gelen doğru dini bozdunuz. Ondan sonra reform istiyorsunuz. Güncelleme arıyorsunuz. Ondan sonra efendim hidayetten sapıyorsunuz. Belanızı buluyorsunuz. Ondan sonra biz de aynı gemideyiz. Biz de rahatsız oluyoruz. Hepimiz sıkıntı çekiyoruz. Tevbe edelim kardeşim. Şu mübarek gecelerde istiğfar edelim. Allah'a rücu edelim. İnabe edelim. Dönün. O yok, bu yok. O yok, bu yok. İnkar, inkar, inkar, inkar. Bütün dini inkar ettiniz. Bir şey kalmadı. Bir şey kalmadı. Zikretmeyin, ibadet etmeyin. Şu dua yok, şu gece yok, şu namaz yok, bu oruç yok. Ya bütün Kur'an ibadeti emrediyor ya. Bütün hadis-i şerifler fazla ameli teşvik ediyor ya. Sen millete diyorsun şu yok bu yok. Ne zarar var oruç tutsa yarın? Ne zarar var? Tirmizi hadisinde. Ya dilu sıyamu külli yevmina sıyam senet. Her günün orucu bir senenin orucuna denk. Bak bu Tirmizi hadisi. Hadislerde de biliyorsunuz mertebeler var. Yani şimdi bu zayıf değil. Ki zayıfla bile amel edilir. Uydurma rivayetle amel edilmez. Zayıfla amel edilir çünkü müttefekun aleyhtir bu. Ulema arasında. Ama bu zayıf değil. Bir sene oruç, 355 gün hicri sene gök hesabıyla. Bir yana, yarın orucu bir yana. Denk. Ve kıyam külleyleti bina bi kıyamı leyletil kadir. Her gecenin kıyamı, kıyam ayakta ibadet yani. Fazla teheccüd namazında uzun kılmaya kıyam deniyor. Uzun. Tabii ne kadar uzun olacak? Ezbere bildiğin sure kadar uzun okuyabilirsin. Sen şimdi ezbere kaç sure biliyorsun? Takim elem tarak efeden aşağı. Tak gitsin. Mübarek olsun. Yani o kadar biliyorum. Tamam. Ve doğadan aşağı. Tamam öyle yap. Hiç olmazsa 100-200 ayetle kıyam yapmış olursun. Ondan sonra Yasin biliyorum. Oo, büyük adamsın ya. Tebareke sure-i secde falan falan. İzavaka. Oh oh. Kıl. Efendim sen her gece kıldığın şey. Sen bari senede bir kıl yani. Kıl. 2 saat, 3 saat teheccüd namazı kılmak. Çok güzel bir şey. Güzel sünnet. Kuvvetli sünnet yani. Ama tabii bildiğin sure kadar ayakta durabilirsin. Ne okuyacaksın? Ya da bir plan daha üreteyim sana. Yüz kulüvallah. Yüz kulüvallah falan tulum çıkarırsın Allah'ın izniyle. Ya ben bir şey bilmem. Ne bilmiyorsun? Kulüvallah da mı bilmiyorsun? E kulüvallah biliyorum. E, yüz kulüvallah bir rekatta okursan üf. Üçte bir hatim, üçte bir hatim. Yani Allah herkese şey yapmış ama sen de kulüvallah lan kalma mı bari adam yani. Şimdi devamlı lahana, devamlı pırasa olmaz. Ne yapıyorsun? Bir de börek, bir de baklava, bir de kebap. E şimdi Yasin de var, tabi hareket de var yani. Onların da faziletlerinden birkaç kısa bir şey de anlatacağım sonunda. Yani teşvik, tazali amal, tergib, birbirinizi teşvik edin buyuruyor. Bak biz böyle ite kaka, ite kaka, anlata anlata kendim de utanıyorum. Ulan sen de kazan bir şey yap, sen de bir şey yap falan. Konuşmasam ben de unutacağım yani. Ben de unutacağım çünkü nefis şeytan. Her dakika bir meşgale taşkala çıkarıyor. Fuzuli işler. Fındık kabuğu doldurmaz. Ahireti kaçırtıyoruz bize. Şu geceyi nerede bulacağız bir daha ya? Kadir gecesine denk diyor. Denk. Şu gece Kadir gecesine denk. Vallahi billahi bu geceyi ibadetle ihya eden Kadir gecesi 83 sene 4 aydan hayırlı Kadir gecesinin aynen sevabını yazılır. Bak yemin ettim. Yemin kolay bir şey değil. Yemin ettim. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalan söylemez. Tirmizi yalan söylemez. Raviler yalan söylemez. Sahabe-i kiram yalan söylemez. Müslüman böyle itikat edecek hadislere. Evliyaullah'tan böyle öğrendik biz. Yani hadisin kaynağını söylüyorum sana zaten. Der ki de yazdım hepsi. Ön yazım var, arka yazım var. Bu sayı dolu yani. 40 sayfa sırf bu ayı işledik ya. Sen neye dayanarak inkar ediyorsun? Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem ne gazap ediyor bunlara biliyor musun? Rastlamayayım diyor, rastlamayayım diyor. Sizden birine rastlamayayım diyor. Koltuğuna yaslanmış diyor. Kur'an'da yok deyip terk ediyorum. Ben hadislere inanmıyorum diyen birine rastlamayayım diyor. Benim dediğim neyse Kur'an'daki aynıdır. Kur'an neyse benim dediğim de Kur'an gibidir diyor. Ela inne ma harama Resulullah, mislüme haram. Allah neye haram dedi? Ben neye haram dedim? Allah'ın haram dediği aynıdır diyor. Benim beyanım Mevla'nın beyanıyla aynıdır diyor. Çünkü ve ma antuku alava kafadan konuşmaz buyuruyor. Kur'an-ı Kerim onu zaten kafadan konuşmaz. Bir defa konuştuğu vahidir. Ama su istedi, yemek istedi. Buna vahiy demedik. Neye vahiy diyoruz? Şimdi 10 gecelerin her biri Kadir gecesine denktir. Buna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kafadan konuşabilir mi? Çünkü bu Allah'ın vereceği sevapla ilgili. Allah'ın vereceği sevabı ancak kim bilir? Allah Teala bilir. Hangi geceye ne fazilet koyduğunu ancak kim bilir? Allah Teala bilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu kendi başına koyabilir mi? Koyamaz. O zaman vahiy olduğu kesinleşti. Çünkü bu konu kafadan konuşulacak bir şey değil. Bir şey buyurduysa bu altın takmak erkeklere haramdır. E bu nasıl kafadan söylesin haramdır Allah demeden? E şu Kur'an'da yok. E Kur'an'da yok. Kur'an sana diyor zaten. Ne verdiyse onu alın diyor. Kaynakları varsa sahabe-i kiramdan, müçtehidin-i kiramdan bize geldiyse daha ne konuşursun ya? Sen kar etmek istemiyorsan, ahirete fukara çıkmak istiyorsan, müflis çıkmak istiyorsan bahane arıyorsun. Bahane arıyorsun. Ben enayi değilim. Ben birkaç gün sonra ahirete gideceğim. Ben torbamı doldurmam lazım. Nevalemi düzmem lazım. Ben sonsuz bir yolculuğa çıkıyorum. Şuradan 3 günlük yolculuğa çıkıyorsun. Bir bavul şeyi alıyorsun ya. 10 günlük şeye gidiyor adam 2 bavul lan. Ya 10 günde ne olacak? 2 elbise biri kirlense ömür deyince niye alıyorsun 2 bavul? İşte bir şey olur. O kirlenir. O paslanır. O kaybolur. O yanar. E bir de millete hava atacağız yolda arkadaşlara. Hep aynı elbiseyi giyiyor demesinler. O da var. Bazı adamlar öyle ya. İki bavul gider 10 güne. Çok ilginç. Bu da aşağı ne yapacağız? Her yerde otel var. Her yerde yemek var. Her yerde elbise var zaruret olsa. Paran da var. Yine de alır. Hele ki şey olanlar, tedbirliler çok fena. E şimdi biz ebedi bir yolculuğa çıkıyoruz. Burada salih amel isteyecekler. Bizim malzememiz ne kadar? Bir de bunların kabul olup olunmadığı hesabı. Bir de burada kulakları, onun bunun hakkına girince ona ver, buna ver. E biz ne kalacak bize? Cennete bize hangi amel girdirecek? Fazla amel yapalım ki, fazla kenara koyalım ki, bunun tefosu, mefosu, reddolunanı, kul hakkından verileni götür, dövmüşsün birini alıyor gidiyor, sövmüşsün birini alıyor gidiyor, gıybet etmişsin, hak tereddüt etmiş gidiyor. İcabında karına hakaretler etmiş. Bilmiyorum, kadının hakkına girmişsin. İcabında kadın kocasına eziyetler etmiş. Kocası hakkına girmiş. Bunların hepsini alacak birbirinden yani. Bu böyle bir şey yok. Helal etmediği takdirde. Ahirette adam sevaba muhtaç olunca helal eder mi ya? Ancak Allah'tan ipşire koparacak da Celle Celaluhu onu affettirmek istiyorsa Mevla, o da Mevla'dan bir şey alacak da helal etsin. Kimse, şu anda dünyada bile kuru kuruya kimse bir şey kaz gelmeyecek yere tavuk veriyor mu yani? Aklını kullanacaksın. Bırak palavralarsın. Burada ayet hadis var. Sen neden bahsediyorsun? Onun için bu geceleri, şimdi bu gece bir, teheccüdsüz, zikirsiz, istiğfarsız, seherde istiğfarsız, sabah namazdan cemaatsiz. Aman kadınlar için cemaat şartı yok. Kadınlar evde cemaat yapıyorlarsa uyar ona. Eftal olur ama şimdi dışarı çıkamazlar. Cemaat için camiye gitmek kadınlar için meşru değildir yani. Bu zamanda çok fitne var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müsaade etmişti falan. Bir zaman namazı öğrensinler diye. Kur'an'da yeni inzal oluyor. Namazda okunurken duyuyorlar falan. Sonra müsaade kalkmadı yani. Kaldırılmadı yani. Ruhsat kaldırılmadı. Gidebilirler. Ama fitne var. Çünkü Ayşe annemiz radıyallahu anh'a ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından 5-10 sene sonra dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdiki bu toplumu görseydi Medine'deki kadınların durumunu yasaklardı dedi. Sen Ayşe annemizden iyi mi biliyorsun? Bütün sahabe ondan fetva alıyordu. Müçtehidedir o. İçtihat sahibi. Bak Ayşe annemiz içtihat yaptı. Dedi ki şu zamanı görseydi kadınları men ederdi camide. Düşün ki Efendimiz'in vefatından 10-20 sene sonra. Sahabe-i kiram Medine'yi terk et. Ebu Zer radıyallahu anh Medine'yi terk et. Hazreti Ali radıyallahu anh Medine'yi terk et. Çok bozuldu bunlar dedi ya. Allah Allah. Hazreti Ömer Efendimiz deprem oldu. Deprem oldu çıktı. Dua etti deprem durdu. Çıktı Medine'lilere dedi ki Hazreti Ömer zamanı bütün millet ya sahabe ya tabi'in. Aşağısı yok. Çünkü sahabeye gören otomatik tabi'in oldu. Aşağısı yok yani. Ya sahabe ya tabi'in. Başka adam yok piyasada yani. Müslümansa tabiin oluyor. Tabii mertebeleri var tabiin hepsi bir değil. Alimi var, alim olmayan. Ama tabiin şerefi var. Hazreti Ömer radıyallahu anh buyuruyor ki ey Medineliler bir günah işlediniz ama bir günah işleyenleriniz var ama meydana çıkmadı. Bir daha deprem olursa dedi radıyallahu anh Medine'yi terk edeceğim. Tabuk tevbe istiğfar edin. Ne yaptığınızı siz biliyorsunuz dedi. Ne yaptığınızı siz biliyorsunuz. Ya sahabe tabi'in dönemi bu kardeşim. Çarşı pazar bozuldu diyorlar. Bilmem şey. Ya o zaman fuhuş diyor. Fuhuş dediğin çirkin iş demektir. Fuhuş dediği şimdiki zina değil. Hazreti Ömer adama zina yapsa ne yapar? Rezil mi der? Ha cezalar çok ağır. Şimdiki gibi sudan çeşmeden su içmek gibi değil ki. Radıyallahu anh. Yine o ne diyor onu biliyor musun? Ya işte... Hafif bir açıklık olsa, kadın erkek bir karışma görüşme olsa, çarşıda pazarda bir şey rahatsızlık olsa helak olacağız diyor, helak olacağız. Şimdi biz bu memlekette Müslüman geçiniyoruz. İşlenen günahların haddi hesabı. İstanbul'un şu anda bir ilçesi değil, bir mahallesinde bazen bir apartman bile eski 100 haneli, 200 haneli apartman var. Koca köyler kadar. Şimdi birçok köyde yüzhane yok şu an. Yani yüzhane dolu değil birçok köyde. Dolu değil yani. İşi indirgersek bir apartmanda bile işlenen öyle günahlar olabilir ki İstanbul'u Türkiye'yi değil dünyayı batırmaya yeter. Allah acıdığından bize yine yemek veriyor ya. Sen şimdi Medine döneminde daha sahabe hayattayken Hulefai Raşid döneminde terk edeceğim Medine'yi ya diyor. Ne günahlar yapıyorsunuz siz ya falan. Niye deprem oluyor acaba? Şimdi insanlar hiç düşünmüyor. Niye pahalılık oluyor? Niye yer konumu bozuluyor? Niye sel oluyor? Niye yer oluyor? Niye deprem oluyor? Hiç düşünmüyor. Allah bir topluma kızarsa fiyatları pahalanır diyor. Bak kaç aylar evvel okudum bu hadisi. Kaç kere okudum? Kaç kere dedim? Bu dinde reform, bu ilahiyat kafası, bu mutezile kafası, bu Vehhabi kafası, bu Şii kafası, bu Müslümanlara girdi bulaştı. Hacısı kocası taviz vermeye başladı ama canım, o kadar da inceleyin falan. Bu kadın erkek karışmaları, görüşmeleri, tokalaşmaları, buna fetva veren hocaları, bunlara ne var ya bunlar da hoca adam diyenleri görüyoruz yani. Bu bir bela getirecek. Bas bas bağırdık. Kaç senedir bunu konuşuyorum. Bak fiyatlar pahalanacak diyoruz. Daha da beterinden Allah muhafaza etsin. Durum tövbeyle bu iş düzelir. Tamam, Trump'a beddua edeceğiz. Allah belasını açıp bir an evvel de bir mantıklı bir adam gelsin. Ama biz adam değiliz ki yani. Ninallah la yuhayru ma bikum hatta yuhayru ma bi enfusikum. Hoca efendi sen bunu niye göre konuşuyorsun? Kardeşim ben bilmem ne kanallarını dinleyerek konuşmuyorum. Kur'an dinleyerek konuşuyorum. Bu ayet mi? İstediğin mahalle bak. Git Diyanet'in mahalle bak. Bir topluluk kendi güzel hallerini değiştirmeden Allah onların nimetini, güzel halini değiştirmez diyor. Şimdi bir sıkıntı var mı? Millet bunaldı mı şimdi? Bunalıyor mu şimdi? Ha. Demek ki bir eski hal, eski bolluk, eski bereket, paranın değeri falan filan. E gidiyorduk şurada birkaç seneler evvel. 200 lira veriyorduk, kaç yüz riyal alıyorduk. E birkaç ay sonra ne oldu şimdi? Paramız eridi. Şimdi burada bir değişiklik oldu mu bizim bereketimiz kaçmıştı mı? Kaçtı mı? Kaçtı. Tamam. İyi hal bozuldu mu? Bozuldu. Olağanüstü hal kalktı ama iyi hal de kalktı. Ne olacak bu sefer? Şimdi sen Kur'an'a inanıyorsan bu ayet diyor ki sen bir şeyleri değiştirdin. İyi bir hallerini değiştirdin. Bir kötülüğe çevirdin işi, bir günaha çevirdin işi. Ben de nimetlerimi değiştiriyorum. Ayet bunu söylüyor. Sen değiştirmeden ben değiştirmem. Bu Allah'ın kelamı ya. Sen hala nasıl dersin ki? Biz bir şey yapmadık ya. Ne bir şey yapmadın ya? Yaptın sen. Evvela itikadı bozdunuz. Ehl-i sünnet itikadını bozdunuz. Lastik gibi her tarafa çevirdin. Kader inkar var ya. Amentü gitti ya. Zaten FETÖ'nün diyaloğundan Amentü indirdi ikiye falan. FETÖ'nün bağırdık çağırdık. Canımız çıktı o zamanlar. Ama oradan geldik. Onlar Allah belalarını verdi. Daha da tam temizlenmedi. E ondan sonra öyle adamlar çıktı ki ilahiyattaki hocalar. Ayetleri inkar ediyor. İlah kelimetullah cihat mehat yok. Kanuni boşuna iş yaptı. Fatih boşuna iş yaptı. Bu ayetleri kendi nefislerine yordular. Bütün ecdadımıza, bütün ayetlerimize, hadislerimize. Televizyona konuşuyorlar. Dergilere yazıyorlar. Kur'an'da lahim var, Kur'an'da galat var, yanlış var. Adem Aleyhisselam babası var. Yok sünnet yok, yok hadis yok, yok şu. Hepsine diplomalı. Hepsine diplomalı. E cübbeli cahil. Ortaokul diploması ya var ya yok. Ben de unuttum neyim var da. Yani sen şimdi adam profesöre mi inanacaksın cübbeli? Ya Rabbine inan kardeşim. Ne bu cübbeliye ne takkeliye ya. Ne profesöre ne doçent. Ben sana ayet okuyorum. Sizin bu itikatlarınız düzgün bir şey olsaydı memleket bu hale gelir miydi? E gelmez. Demek ki kötüye gidiyor. Demek ki itikadınız bozuk. Yapmayın ya. Biz Kur'an'a, sünnete, ehli sünnete. Osmanlı ecdadımızın Maturidi akidesi, Hanefi mezhebinin fıkhı. Ha Şafii ise Şafii ayrı dava. Biz buna döneceğiz. Ne bu ya? Fetva attı Kur'an Kur'an'a. Önüne gelen taviz ya şeriattan. Yapmayın. Bak gidiyor elimizden. Vatanımız, memleketimiz zarara girdi. Bu neyle dönüş olur buna? Bir alime danışan yok, bir evliyaya danışan yok, bir istihare yapan yok, bir istişare yapan yok. Ne olacak? Bu diplomalılarla bir yere varamazsınız. Adam kendi amel etmiyor ki. Bak namazı kılmıyor. Kılsa cemaatle kılmıyor. Helal haram diyor, harama helal diyor. Bunlar durumları bu. Hepsini inceleyebiliriz. İncelemeye alalım. Bunlardan alınan fetvalarla, istişarelerle bir yere varamazsınız. Bütün mübarek geceleri inkar ettiler. Bütün günleri inkar ettiler. Bütün faziletli amelleri inkar ettiler. Milleti böyle cız çıplak Müslümanım kupkuru ya Müslümanım diye. Tamam Müslümansın bitti ya. Daha bir şey bırak hocaları dinleme. Dinleme hocaları. Evliyaya bağlanma. Mürşit lazım değil. Kendi kafanıza takılın. Aklınızı kiraya vermeyin. Her şeyi araştırın. Her şeyi soruşturun. İmam-ı Azam dediyse bile inanmayın. İmam-ı Rabbani kimmiş falan filan. Ya bunları konuşuyorlar sabah akşam ya bunlar. Sabah akşam. Ondan sonra bereket. Ne bereketi ya? Alimlere, velilere bağlanacağım. Kime bağlanacağım? Dangalaklara mı bağlanacağım? Nedir adamın hüneri nedir? Namaz, bir kişiyi namaza mı başlatmış? Kendi namaz kılmıyor. Adıyaman şeyhine konuşuyorlar. Allah muhafaza buyursun mübarek adamı. Ya bu adamlar yüz binlerce, milyonlarca insan namaza başladı. İçki kumarı bıraktırdı. Bizim gözümüzün önünde. Ben Muhammed Raşit Erol Hazretleri'nden beri, ta Rize'den beri ben biliyorum. Ne şarapçılar, ne içkiciler. O Rize'den 79 senesinde. 79 senesinde. Akın, akın, akın, akın ya. Ne kadar içkici varsa bırakan geliyor. Niye sen de hocasın, profesörsün? Bir kişi içkiyi bıraktıramıyorsun da o adam bıraktırıyor. Var onda bir maneviyat işte kardeşim. Ne konuşuyorsun ya? Yok Mercedes'e binmiş, cipe binmiş, oradan inmiş, oraya binmiş. 5 tane resim koymuş. Şerefsizler. Adam nereye bindi, indi, sana ne zannet, nereye hoca efendiler, şuraya gidiyor, misafir, oraya biniyor, oradan iniyor, arabası varmış, varsa var. Senden para mı aldı? Devletin vergisiyle mi alıyor ya? Adam sağlam bir arabaya binebilir, iyi bir arabaya binebilir bu. İyi bir ata binmiyor muydu sahabe-i kiram? En iyi deveyi almıyor muydu sahabe-i kiram? Yola gidiyor da kardeşim. Tenekeyle mi gidecek? Yani şimdi evliyalara karşı büyük bir hücum. Yok müceddit olamazmış Mahmud Efendi. Yok o bu kavsa olamaz. Ya kardeşim. Adam ben müceddidim demiyor ki haşa. Ben kavsım demez ki bunlar. Alimler, veliler kendini böyle ortaya atmaz. Ama sevenleri onlarda fazilet görülür. Ha Mehdi. Mehdi yok. Mehdilik alametleri hadiste belli Mehdi. Mehdi'yim diye yazdı. Yatımarhaneye ya hapishaneye gidiyor sonunda. Mehdi. Mehdilik olur mu? Kim Mehdi'yim dedi. Kim Mesih'im dedi. Mesih İsa Aleyhisselam dedi. Mesih'im diyen kafir olur. Mesih'im diyen ya kafir olur. Çünkü bir de Deccal'ın da adı Mesih. Şimdi Mesih-i Deccal diyor hadiste. Mesih iki tanedir. Bir İsa Aleyhisselam Mesih'tir. Çok seyahat ettiği için dağlarda ibadetten geliyor. Bir de Deccal Mesih'tir. O da Memsuhul Ayn. Gözü düzlenmiş. Gözünün yarığı bile yok. Dümdüz olduğu için ona da Mesih deniyor. Şimdi Mesih'im diyen hakikaten Mesih'tir. Deccal'tır yani. Sen peygamber misin? Bunu konuşmuyoruz şu an. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Fî küllü karnemin ümmeti sâbikûn. Ümmetimin her asrında hayırda öne geçen sâbikler var. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Elâ inne evliyâ Allâhi lâ havfun alim ve lâ mühsenûn. Allah'ın evliyasına korku, üzüntü yok diyor. E şimdi her Müslüman evliyadır. Tamam her Müslüman evliyadır ama kardeşim her Müslüman haramdan sakınıyor mu? Her Müslüman teheccüd kılıyor mu? Her Müslüman zikir yapıyor mu ya? Gece gündüz. O zaman nasıl oluyor? Her Müslüman velidir, Allah'ın dostuyuz, düşmanı değiliz. Ama biz şimdi bir Muhammed Efendi gibi bir efendim, Raşid Efendi gibi bir efendim, Abdülbakı Efendi gibi bir makamımız yok yani şimdi. Doğruyu konuşalım. O zaman velilerin mertebeleri var. E şimdi burada hadis-i şerif diyor mu ki وَمُلْ بُدَلَا اَبْدَلْ اَرْبَعُونَ رَجُلًا 40 kişi diyor mu? Yine hadis-i şerif diyor mu ki fi ümmeti seb'atü rical ala kalbi İbrahim. İbrahim Aleyhisselam'ın kalbi üzere bu her ümmetimde devamlı 7 kişi bulunur diyor. O 7 hürmetine dünya korunur diyor. 7. Mesela 1 var. 3 var. 7 var. 40 var. Bunlar hepsi hakkında hadis var. Hepsi hakkında hadis var. Ve İmam-ı Suyuti bu hususta bir risale telif etmiş. El-Khabarü't-Tal. Yani ala vücudil-ebdal gibi birkaç risale var bu hususta. İmam Suyuti bütün delilleri toplamış. Diyor ki, kırklar, yediler, üçler özel velilerin olduğuna dair hadis-i şerifler manen mütevatir derecesinde yani. Hemen hemen inkar eden gümbürtüye gider. Çünkü manen mütevatir. O kadar çok. Hususi risale yazmıştır yani. Şimdi Ruhul Furkan'ı bitirdik. 19. cilt çıkacak inşallah. O 19'da Allah'ın dostlarının ayeti var. Yunus suresinde. Rakamını Hoca Efendi söylerse bilmiyorum. Ruhul Furkan çıkınca bakarsınız 19'da. Orada çok uzun izah yapıldı. Şu onların sıfatları var, huyları var, şekilleri var. O velilerin tarifleri var. Şu onları sahabe sormuşlar. Tabi'in sormuşlar. Bütün ulema, evliya beyanlar da bulunmuşlar. Herkes de ben kırklardanım diyemez ki. Alametleri var hadis-i şeriflerde beyan edilmiş. Kaç? Yunus suresi 62. ayet-i kerime. Tabii şimdi tefsir daha basılmadı. Hangi sayfası ben bilmiyorum. Yani ben hazırladık, biz verdik yani. Ruhul Furkan 19'u ben bitirdim. Biz verdik arkadaşlara. Basacaklar inşallah. Yani ben o işe karışmıyorum. Benim oradan maddi bir menfaatim da yok. Yazdığımdan da bir şey almıyorum. Basılandan da bir şey almıyorum. Efendim Hazretleri'nin hizmetidir. Bize emretmiş. Biz emir kuluyuz yani. Orada ben Allah için bir hizmet yapmaya çalışıyorum. O basım işi bize ait değil. Ama Çıkınca bak 62. ayetin tefsirine bakarsınız. Çok izah yazıldı, çok çok. Çok hadis var. Kaynaklar ile hepsi. Allah'ın velileri var kardeşim. Kırklar var, yediler var, üçler var, birler var. O bir dediği Gavs'tır, tektir. Ama şimdi o bir mürit, bir Müslüman bir zatı istifade etmiştir, ilim almıştır, zikir öğrenmiştir, feyiz almıştır. Ona o Gavs dese, o onun hüsnü zannıdır. Öbürü de yok o Gavs değil dese, o da dinden çıkmaz. Ben bizim Efendi Hazretleri'ne müceddit olduğunu, çünkü çok hizmetleri yeniledi, sünnetleri ihya etti, bid'atleri öldürdü falan, müceddit olduğuna inanıyorum. Ben inanıyorum. 15. Ha tamam. Bu Mehdi demek değil. Mesih demek değil. Haşa. Kendi de ben müceddidim demez. Haşa. Ben böyle inanabilirim. Ama bir Müslüman da çıkar der ki ya ben onun müceddi olduğuna inanmıyorum. Bana göre de müceddit Bediüzzaman Hazretleri mesela. Öbürü der ki Süleyman Efendi Hazretleri. Misal. E tabi burada sıfatlar var, alametler var, hadis-i şerifin beyanları var, yüzyılın başı var falan. Ayrı konular. Teferruata girmiyorum. Ama o da kendi alimini, mürşidini müceddit kabul edebilir, Gavs kabul edebilir. Sorun var mı? Sorun yok. Çünkü ondan istifade ettiğine göre o da ona böyle bir itikat besleyebilir. E çünkü bunlar hadis-i şeriflere de zıt değil. Niye? Ben alametleri o uzatta görüyorum der. Bağlanabilir ona. Bağlansın. Ama zaten o ona bir şerahsızlık emrederse itaat var mı? Yok. Derse ki namazı bırak. E şimdi Adnan'a bağlanmışlardı zamanında. E dedi ki karınızın kapısını açın. E şimdi hala o zaman bir kısım ayrıldılar. Gençler bana geldiler. Ne yapıyor sizin hocanız dedim ya. Bu 35 sene evvel. Üçbaş Mescidi'nde sohbet yapıyordum o zaman. Karagümrük'te, Sait abi rahmetli zamanında. Onun tertibiyle. Üçbaşta. Ta o zaman geldiler bana yani. 35 seneyi konuşuyorum. E geldiler. E ne yapıyor sizin bu hoca dediğiniz adam ya? Dedi ki biz onu bıraktık. Helal olsun. Nereden anladınız? Bizi evlendirdi bir kızlarla. Sonra açın karnınızın başını dedi. Adam 35 sene evvel karnınızın başını açın dedi zaten. Ve o zaman adamlar ayrıldı. Ama şimdi sen... Benim hocam, benim şeyhim, benim bilmem. Ya kardeşim, senin hocan dediğin adam karının başını aç diyemez. Evliya olsa diyemez. Zaten onu dedisi eşkıyadır. Dedisi eşkıyadır. Biz Kur'an'a, sünnete bakarız. Bizim mürşidimiz, hocamız, alimimiz, şeyhimiz, gavsımız, kutbumuz var. Ama şeriattan ayrılırsa zaten o kendi diyor. Beni terk edin demiş yani. Ben yine onun lafını dinlemiş oluyorum terk ederken. Ayrılın diyor. Sen ne konuşuyorsun? Ta o zaman... Söyledik bunları. Ondan sonra efendim yanlış işler. Ama maalesef Müslümanlar bırakmadılar. Milli Gazete, Akit Gazetesi, Harun Yahya, Harun Yahya. Ya bu adam. Sivrisinek mucizesine takıldılar. Ya sivrisinek vızıltısı bu ya. Ne sivrisinek mucizesi? Bu adam Vatikan'dan alıyor paraları. Vatikan'dan alıyor. Sonradan Yahudi'ye geçti de. O zaman Vatikan'dan alıyor. Evrim teorisine karşı falan. Gavurların belgesellerini Türkçe'ye çeviriyor. Başka bir şey yok. Hoca diye bir şey değil. Fatiha yüzünden okuyamaz. 40 tane hatası çıkar talim tecvid eder. An diyordum. Dedim. Hep 10 sene evvel çöpmüş. 2009'da kitap yazmışım ya. Ama anlatamıyoruz. Çünkü bizim Müslümanlar körü körüne bağlanıyor. Kimisine menfaatın peşinde reklam parası geliri var. Yapmayın dedim. Etmeyin dedim. Ha şimdi bugüne getirildi iş. Bak bu kadar ocaklar battı. Bu kadar kadın kıza ihfal edildi. Bu kadar insanlara hapsedildiği odalarda, hücrelerde bak şimdi ne ifadeler çıkıyor. Onun için sen şimdi bunu gelip de diğer alimlere, velilere nasıl kıyas edersin ya? Allah belanı verir ya. Allah gazabını gönderir. Memleketi batırır Allah ya. Sen nasıl Gavs'tır, müceddittir beni? Sen kime konuşuyorsun? Mahmud Efendi kim? Abdülbaki Efendi kim? Süleyman Efendi kim? E bunlar büyük zatlar ya. Sami Efendi, Mehmet Zahid Efendi. Bunlar nasıl konuşuyorsun sen? Bunların cemaatleri bunlara bağlı. Bunlara nasıl bir şey dersin? Bunlar tam ehli sünnet evliya Allah hepsi ya. Ali Haydar Efendi. Koca Ali Haydar Efendi'ye konuşan var ya. Konuşan var ya. Hiç korkmuyor ya. Gök yere inecek. Korkmuyor adam. Mevlana buyuruyor. Ben adi ali veliyen fekade azentü bil harbi. İşte hadisi kutsi ve Buhari. Ve Buhari. Kimse inkar edemez yani. İnkar eden gitsin dinden çıksın. Benim bir dostuma düşmanlık edene ben harbi ilan etmişim Allah buyuruyor. Şimdi Allah Allah harbi kazanabilir mi sen? Tarikatlar, cemaatleri kontrol edin. Edilsin. Kontrolsüzlüğe ne lüzum var? Önüne gelen her mahallede bir şeyh çıkmış yani. İlmi var mı? Efendim fıkıh biliyor mu? İlmihal biliyor mu? Helal harama riayet ediyor mu? Takva sahibi mi? Bunlar ayrı bir şeyler. Bunlar ayrı bir şey. Ama Evliyaullah hakkında genel toptancılık yaparak efendim bunlara bağlanmayın. E kime bağlanacağım? Kime bağlanacağım? Bana bağlan. E sen kimsin? Profesörü. Ya profesörsün de kaç kişi namaza başlattın? Oğlumu bile kıldıramıyorum yani. Karımı bile örtüremiyorum yani. Çoğunun hanımının başı açık. Çoğunun kızı açık. Ya sen karına kızına laf geçiremiyorsun. Bu adam milyonlarca sarhoşu ayyaşı yola getirmiş bu evliyaullah. Sen ne konuşuyorsun ya? Ortada Halep orta arşın burada ya. Etkiye bak, etkiye. Ama onlar ne diyorlar? FETÖ gibi demiyorlar. Ben ne dersem onu yap. İçki iç, dans et. Görevinden atılma. E biz o zaman da dedik buna böyle bir şey olur mu ya? Karı başını açsın, memur olsun. E böyle bir fetva hoca verebilir mi ya? Kadın isterse açsın başını, memur olsun. Günahını kendi bilir. Beni alakadar etmiyor yani. Memlekette özgürlük var. Ama bir alim fetva nasıl verir karını başını aç da gir oraya vazifeye? Nasıl verir ya? E verdi bunu. Verdi bunu. Evvelce vermiyordu. 40 sene evvel vermiyordu. Sonra yumuşama, yumuşama, yumuşama. Durumun geldiği noktaya bak. Çünkü sen şeriatı, sünneti suyun başından tutacaksın. Kur'an, sünnet, ehli sünnet. İcma, ümmet, kıyası, fuka. Delillerden saptı mı bir adam? Havada uçsa uyulmaz. Suda yürüse itaat olunmaz. Çünkü Kur'an ve sünnet değil. Bizim kıyasımız buna bakın. Ben Mahmud Efendi Hazretleri 40 sene yanında durdum. Bir şerahsızlık görmedim. Öbürü Abdülbak Efendi, öbürü Raşit Efendi, öbürü Sami Efendi tanıyanlar hep hayatta yani. Öbürü Mehmet Zahid Efendi tanıyan. Çok hayatta insan. Ben hepsini tanıyorum yani. Öbürü Bediüzzaman'dı. Benim babam Bediüzzaman'a kaç kere gitti. Efendim var mı bir şerahsızlık? E yok yani. Adamlar ibadet üzere, zikir üzere, ibadet. Haramdan sakınmış. Zühd üzere, takva üzere. Dünyacılık yok. E biz öyle gördük. Adamın etrafındaki şöyle mi? Ya kardeşim, herkesin etrafında her türlü şey var. Zındık olabilir, ajan olabilir, bozuk adam olabilir. O zatların bundan haberi olmayabilir. Allah bildirirse bilir, bildirmezse bilmez ki yani. Gaybı bildirebilir mi? Bildirir. Peygamber'e mucize olarak evliya-i kerem bildirebilir. E bildirmediği de olur. Bildirmediği de olur. Allah Allah. Yani Hazreti Ömer Efendimiz ya sariyet el cebel el cebel ta İran'daki efendim Sariye efendim radıyallahu anh efendimize dağa bak, dağa kolla. Arkadan düşman dağı sarmış. O komutanın haberi yok. Medine'de hutbeden bağırıyor. Nihavent'ten neyse İran'daki şey şimdiki neredeyse hududu. Medine nere, ora nere? Kaç bin kilometreden sesi duyuluyor. Ordu geriye dönüyor, kurtuluyor. Ama Hazreti Ömer Efendimiz Allah bildirmeyince tamam mı sen? Ebu Lülü'ye geliyor, arkasında safa duruyor, sabah namazında hançeri saplıyor. Yani Nihavent'teki orduyu gösterince Allah oraya sesini işittiriyor. Ama Medine'de arkasında safa geliyor, hançerle zehirli. Onu Allah bildirmiyor, şehit olacaktı, vakti gelmiş. Bildirmediği zaman bilmez. Evliyaullah gaybı bilir mi? Allah bildirirse bilir. Allah'ın bildirdiği kadar bilir. O zaman ne farkımız kaldı? Bana da rüya gösteriyor, rüyada görüyorum yarın ne olacağını. Namaz yok, abdest yok. Böyle adamlar da var ha. Gavurların bile bazı rüyaları çıkar. Rüya işi farklıdır ha. Evliya olmaya çok lüzum yok. Allah bazı bir gavura rüyasında bir şey gösterir. Adam ertesi gün olacağı görür, tedbir alır. Yani bunlar olabilir. Rüya alemi için konuşmuyorum. Ama Evliyaullah uyanıkken, ayıkken bu ilhamı alıyor yani. Fark burada. Ayıkken alıyor. Ondan sonra sesini duyuyorsun 2000 kilometre ilerisine şey diyor. Sende böyle bir şey olmaz. Sana bir his gelir. Altıncı histir. Rüya görürsün. Bir ayrı bir şey. Bunda evliyalık şartı yok. Ama keramet göstermekte evliyalık şartı var. Ya peygamber olsan mucizedir, veli olsan keramettir. Hiçbir veli peygamberlik iddia etmez haşa. Hiçbir veli ben artık erdim namaz benden düştü demez haşa. Hiçbir veli bana haramlar mubah oldu demez haşa. Hiçbir veli kadına tokalaşmaz haşa. Hiçbir veli ben hasta okuyorum elliyim kadını ellersem taat etsin haşa. Baktın ki bir şey rahatsızlık var. Şifa da olsa, fayda da olsa geç oradan çık git. Çünkü neden? Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha mı eftaldir? O kadınlara el tutmamış. Bu adam hangi evliya olmuş da kadına tutuyor? Bunlar bizim ölçümüzdür. Müşahhas şahıslar hakkında konuşmuyorum. İsim vermiyorum. Genel kaideleri kullanıyorum. Ben sana ölçü birimi veriyorum. Bu Halep'te de aynı ölçer. İstanbul'da da aynı ölçer. Sen ölçünü doğru tutarsan her yerde aynı ölçersin. Ama ölçün mezuran bozuksa her yerde bozuk ölçersin. Biz sizi Allah için uyarıyoruz. Doğruları konuşuyoruz. İlimden bahsediyoruz ha burada. E tabii ki faziletler de anlatmamız lazım. Bu mübarek gecelerde. Ama bu inkarlar bu bereketsizliği getirdi. Mübarek gecelere riayet etmemek, dualar, zikirler yapmamak, cemaatlerle toplaşıp Allah'a yalvarmamak vesaire. Camiler 5 vakit namazda açık. 5 vakit namazda efendim gelenin sayısı mahdut. Sabah namazda 3-5 kişi kalmamış. Yani ruh yok, ruh. Evet, açıklama yapıyorlar. Biz artık ilmi çalışacağız da bunlara cevap vereceğiz de IŞİD'e karşı da, FETÖ'ye karşı da, Adnancılara karşı da, bilmem Mesihçilere de, Mehdicilere de, ondan sonra Evliya'yı da katıyor onun içine. Ya ne katıyorsun bunu, bu çorba mı? Diğer cemaatler, ne diğer cemaatler? Ehl-i Sünnet'e uyan vardır, uymayan vardır. Bunun başkası yoktur. FETÖ memleketi aldı götürdü bu. Darbe yapana kadar neredeydiniz? IŞİD bütün o binlerce, 20 bin, 30 bin Türk gencini, Müslüman gencini militan terörist yaparken neredeydiniz? Adnan 40 senedir bu milleti ifade ederken bir şey dediniz mi? Çıtınız çıktı mı? Neredeydiniz? Daha da şey. Şimdi Haydarbaş meselesi. Öbürü meselesi. Ebu Bekir Sıddık'a adam hakaret edin. Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e neler dedi ya? Sesi var. Ben bunlara ne dergiler yazdım, ne reddiyeler yaptım, beni mahkemelere verdi. Neredeydiniz? Şimdi şöyle çıkıyor, böyle çıkıyor. Ya kardeşim saymakla bitiremem. Saymakla bitiremem. Çünkü benim bir düzgün ölçüm var. Ben bu ölçüye vezinu bil kıstasıl müstakim diyor Kur'an. Dost doğru tartan teraziyle veznediniz. Şimdi ben bu ölçüye vuruyorum. Ameller beni alakadar etmiyor. Yani herkesin kendi ameli kendini günahsız kılıyor. Kimse peygamber değil. Onu konuşmuyorum. İtikat ve tatbikat. İnsanlara ne anlatıyor öyle ya? Kendi bir yanlış yapabilir. Kendinin yanlışı efendim beni ilgilendirmiyor Allah'la arasında. Ama millete sirayet eden yanlış varsa, öyle ya, adama yanlış fetva veriyorsa ben reddiye yapmam gerekiyor. Ben bu zamana kadar kimseye namaz kılmıyor diye reddiye yapmadım. Sakal tıraş ediyor diye adamın şahsına reddiye yapmadım. Karısının başı açık, tanıdığım bu kadar ilahiyatçı profesör var. Yani tanıdığım derken anlıyorum, resimleri rastlıyorum. Ben bunlara bir reddiye yapmadım hanımı niye açık diye. Olabilir, lafını geçiremeyebilir ya şimdi. Kızı niye açıktır? Olabilir yani. Ben de çocuğuma laf geçiremeyebilirim icabında. Allah'tan öyle bir bela Allah başıma vermedi kızlarımda. Ama olabilir de yani. Ne yapacağız ya? Oğlum var namaz kılmıyor. Ne yapacağım şimdi? Öldürecek miyim? Doğruyu söylersin, anlatırsın. Ben hiçbirinin özel hayatına girdim mi? Amelleriyle ilgili bir reddiye yapıldı mı? Yok. Ama sen Ebu Bekir Sıddık'ın halifeliğini soruş. Efendim reddedersen bu şimdi milletin itikadını bozmaktır ya. Bu Şia itikadıdır. Kimin mahallesinde ne salyangozu satıyorsun ya? Ben buna reddi yaparım. Yaptı mı kimse? Bir şey yok. Hayrettin Karaman neler etti ya? Ne fetvalar verdi? Ne yanlış şunmuş? Muaviye'yi sevmem, bilmem ne, sahabe. Muaviye radıyallahu anh yanında 10.000 sahabe var. Hepsinden ayet hadis gelmiş bu bizim dinimizde. Hepsi sahih kaynakların sahipleri o sahabe. Sevmem falan. Ne üzgünlük bu ya? Yeni Şafak'ta atıyorsun atışları. Ne üzgünlük? Sen bunlara bir reddiye yaptın mı? Benim hayatımda, benim memleketimde, bizim mahallede Müslümanların köyü açtı. Bizim mahalle diye bir şey tutturmuşlar. Şunu sevmem diye, sahabeyi sevmem diye adam açıkça hocaya yazabiliyor. Bir kişi de çıkıp ne oluyor diyemiyor. Kadın tokalaşmak serbest yazabiliyor. Nasıl tokalaş serbest ya? Bu kadar fıkıh var. Hangi kitaptan aldın? Diyen yok. Ama şimdi ben adamın sakalı kısaymış. Sakalı da usturuya vuruyormuş. Bana ne? Ama bir fetva verirse bana çok beni ilgilendiriyor. Millete önderlik yaparsa. Bir de mesela öyle oluyor. Ben şeyhim diye çıkıyor. Şu Fatih Nurullah meselesi aynı oldu yani adam. Şeyhim diye çıkmış. Hazreti Muaviye'ye FETÖ diyor ya. Radıyallahu anh efendim. Ya şimdi bu ne atlatmıştık ya. Ve ben buna durduğum zaman laneti yerim. Benim sahabeme hakaret edildiği zaman diyor, bildiği ayeti hadisi gizleyene Allah'ın meleklerinin, şu cinnin laneti olsun. İbn-i Mace hadisi. Ben bu laneti yiyemem. Sen bu laneti yiyorsan ben bu laneti yiyemem. İsterse yeşil sarı olsun, isterse bir tutam sakalı cübbesi olsun. Beni alakadar etmiyor. Sapıtanı söyleriz. Çünkü Binlerce insan mürit olmuş. Denetlensin. Ha denetle. Bir Fatiha okut bakalım arkasında namaz caiz mi ya? Bir kere denk geldik namaz iade ettim ya. Bak bakalım. Ha denetleyeceksin. Ben sana denetleme demiyorum. Kim ne yapmış kardeş? Denetleyin. Bir şey demiyoruz. Ama hakkı teslim edin. Ulemaya hürmet edin. Evliyaya tazım edin. Bereketlerinde tevessül edin. Yüzüstü hürmetlerine Allah'a dua edin. Öyle veliler var şu Türkiye'de. Onlar olmasa zaten çaktan batmışık. Kendimden bahsetmiyorum. Ben onların ayağının tozu olamam. Kurban olayım onlara ben. Kurban olayım. Kıyamete kadar yaşasam hizmet ederim. Ben kimim ya? Ben kendimi kaç paralık adam olduğunu senden iyi biliyorum. Kimse beni benden iyi bilemez ki. Ama bu büyüklere de böyle terbiyesizlik yapılması da bereketi kaçırır. Bak belaları çağırır. Allah'a harp ilan etmesinler. Asla galip gelemezler. Bu Trump'la harp yapmaya benzemez. Trump'a galip geleceğiz inşallah. Ama Allah'a kimse galip gelemez. Herkes haddini bilsin otursun aşağı bak. Bak bunu ben kaç defadır söyledim. Fiyatların artması dedim birkaç aylardır söyledim. İki yerde o hadis-i şerifi söyledim. Yani belki de bir seneye yaklaşmış. Ömer Nesefi'nin kitabında gördüm o hadis-i şerifi. Ve bu iyi alamet gitmiyor dedim, sinyal veriyor dedim. Bak sinyal. Sinyal seviyesi yükseliyor. Bu iyi bir gidiş değil. Müslümanım diyenler ehli sünnete dönecekler. Adam beş vakit namazı terk etmiyor. Senelerin ehli sünneti ta eski milli görüşçü ya. Adam demez mi ki ya Adem Aleyhisselam babası var? Adamlar demez mi ki ya bunlar beş vakit namazı terk et. Ya Kur'an'da bile bir şey olsa araştırın evladım diyor. Kur'an'dakini bile araştırın. Aklınıza danışın diyor. Akıl diyor ya. Aklı vahiyden öne geçiren Abdülhafkani Reşit Rıza Fazlurrahman kafası. Sinmiş girmiş ama İslamoğlu sokmuş. Ama öbürü birileri sokmuş. Ya dedim bu senin söylediğin tam İslamoğlu kafası. Diyor bana ki ben aydın bir adamım. Ben İslamoğlu'ndan öğrenecek kadar şey değilim. Yok dedim sen ne kadar aydın olsan sen İslamoğlu'ndan öğrendin bunu. Senin kafan yetmez buna. İslamoğlu'nun kafası da yetmez bunu çıkartma. Bu da nereden öğrendi? Bu da Fazlurrahman'da, Afgani'de, Reşit, Abdut'tan öğrendi. Hiçbiri bunların uyduracak kadar bile kabiliyetleri yok. Uydurmak da bir kabiliyet ister. Bunların hepsi kötü taklitçi. Kötü taklitçi. Ama Arapça kitapları sen bilmiyorsun. Sonra biraz Arapça okumuşlar. Abdut'un Afgani'nin kitaplarını Arapçadan çeviriyor. Ben buldum diye yutturuyor. Mehmet Okuyan dedi ya. Çift cinsiyet dedi. Meryem Valide de mucize yok dedi. Kendi içinde erkek kadın hormonu ikisi birden çiftleşti diye. Ya. İsa Aleyhisselam'ın mucizesini Kur'an'ı inkar. Hulku Cevizoğlu dedi. Hocam çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Durun. Olay şok falan. Ne oldu? Nereden buldunuz dedi bunu. Bunu dedi ben buldum dedi. Bu da iyi bir Karadeniz fıkrasıdır yani. Ya Rabbel Alemin. Allah Teala bütün alemlere mucize gönderdim. Ayetellil alemin diyor ya. Bütün alemlere ayet bu diyor. Babasız nasıl yarattı? Adem'i diyor hem anasız hem babasız diyor. Bunları söylüyor. Diyor. Yok diyor Adem'in toprağı diyor. Çamur ama diyor o diyor. Milyarlarca senede diyor ne evrimlerden geçmiş. Evrim teorisini kabul etmiş adam. Beş vakit namaz kılıyor. Onun için imanlarımız Allah'a emanet. Hidayetten sonra sapıtmaktan Allah'a sığınırız. Rabbim bu geceler hürmetine kalplerimizi kaydırmaz. Sohbet bitti zannetmeyin. Yeni başlıyoruz. Şimdi hadis-i şerif okuyorum. Hadis-i şerif Müsnedül Bezzar'da. İmam-ı Bezzar'ı duymuş musunuz? İmam Bezzar diye büyük bir muhaddis var. Çok büyük bir muhaddis. Onun El-Bahru Zekhar diye çok büyük bir eseri var. Onda binlerce hadis-i şerif var. Yani bu şimdi okuyacağım hadis-i şerif çok ilginç bir hadis-i şerif. İlk gördüm. Hadis rakamı 2655, 7. cildin 97. sayfasında. Var mı sizde bu kitap? Yok. Olsa anlar mısınız? Anlamayız. O zaman dinleyin. Ya beni dinleyeceksin ya başkasını bulacaksın dinleyeceksin. Ya da gideceksin, hadisi alacaksın. Gel hoca efendi bana bu hadisi anlat. Bir hoca anlatacak yani. Başka çareniz var mı? Ya da tercüme bir eserde varsa tercüme okuyacaksınız. Ne yapabilirsiniz? Böyle bana mecbur kaldınız işte. Arapça öğrenseydiniz siz de medresede, şimdi bana muhtaç kalmazdınız. Niye bana muhtaç kaldınız? Neyse, herkes hoca olamaz, herkes doktor olamaz, herkes kalfa olamaz, değil mi şimdi? Herkes kalfa olsa Murat Kalfa ne iş yapacak? Ondan sonra kalfa da lazım. Her işin ehliyle iş yapacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rivayet geliyor işte, bak İmam Bezzar'dan arasında kaç var, dikkatini çekerim. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bu hadisi dinleyen kim? Muaz ibn-i Cebel oldu. Sahabenin en ileri geleni. Şimdi Muaz ibn-i Cebel'i tanırsınız. Ondan gerisini tanıdığınızı hiç zannetmiyorum. Şimdi İmam Bezzar diyor ki bana haddesena Selemetübnü Şebib Hazretleri. Büyük muhaddis. İmam Bezzar'ın şeyhi. Bana o söyledi. Kal ekberana Bistam ibn-i Halid'in el-Harrani. Harran ta o zaman var. Harran çok eski biliyorsunuz. Urfan Harran. Harranlıymış bu zat. Bistam ibn-i Halid Hazretleri bana rivayet ediyor. O da diyor ki ekberana Nasr ibn-i Abdillah ebu'l-Fethi. Nasr ibn-i Abdillah ebu'l-Fethi Hazretleri. Bunların hepsi büyük muhaddis. Geri gidiyoruz şimdi. Sahabeye yaklaşıyoruz. O diyor an Sevr ibn-i Yezid'e. Sevr ibn-i Yezid. Büyüklerdendi, müştehitlerdendir yani. O bana nakledi. O diyor an Halid ibn-i Ma'dane. Halid ibn-i Ma'dan. Tabi'nin ulularından. Benim bazı kitaplarımda adı geçer. Şaban Şerif'le ilgili falan. Geceleri, mübarek gecelerde camilerde ibadet için toplanmanın meşru olduğunu bu zat söylemiştir, beyan etmiştir yani. Halid ibn-i Ma'dan radıyallahu teala. Çok büyük veli. O da diyor ki an Muaz ibn-i Cebel, ben de Muaz ibn-i Cebel'den duydum diyor. Şimdi burada bir sakatlık girme ihtimali var mı? İmam-ı Bezzar bunu kendi el yazısıyla yazmış mı? Yazmış. Zaten el yazısıyla mahdut. Yani yazmalardan bunlar basılıyor. Kendi el yazısıyla. Karbon testi, karbon mu test yapıyorsun. Zaten kağıdının şeyinden çıkıyor kaç yüz senelik bu. Bunun sonradan uydurulma ihtimali var mı? İmam-ı Bezzar zaten büyük muhaddis, kendi el yazısı bu ya. E daha ne? Bunu ben dün gece rüyamda görmüyorum ki ya. Hadis olsun. Şimdi çok acayip bir şey. Kale Muaz ibn-i Cebel radıyallahu anh dedi. İnşallah bir Ürdün ziyaretleri yapmak istiyorum. Ürdün'de Muaz ibn-i Cebel. Mis kokuyor kabri şerifi. Taun'da şehit oldu. Oğlu da yanında yatıyor. O da büyük şehit. Efendim. Muaz ibn-i Cebel orada. Ebu Ubeyde bin Cerrah orada. Radıyallahu teala. Ondan sonra Zeyd bin Harise orada. Abdullah bin Ravaha orada, Mu'te'de. Ondan sonra Cafer-i Tayyar orada. Hep şehit. Muaz ibn-i Cebel özel bir sahabedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Muaz'ın yuhubbik, ben seni seviyorum ey Muaz dediği bir sahabedir. Ve Yemen'e gönderirken de ey Muaz beni daha göremeyeceksin. Dönünce mescidime uğrarsın, kabrimi ziyaret edersin. Beni göremeyeceksin demiştir ona. Ve onu uğurlarken bayağı refakat etmiştir. Ona yolda uğurlama yapmıştır yani. Medine-i Münevvere'den Yemen'e kadı ve fakir olarak göndermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği gece de uykudan uyandırılmıştır. Ona nida gelmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sekerat-ı mefte ne kadar sancı çekiyor. Ey Muaz sen ne yapıyorsun diye bir ses duydu. Kalktı bas bas bağırıyor. Ne oldu ne oldu? Cep telefonu yok. Mesajı yok. Telgraf yok. Bak daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmeden işte sevgi budur. Hakiki seversen onu çektiği acı seni de hissedersin. Ve sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde ertesi gecede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Daha hemen defnedilmedi. Birkaç gün bekledi ya. Resulullah vefat etti. Kefeninde bekliyor. Sen neredesin ey Muaz? Kalkıp hemen yola vurdu ama tabii Yemenlere, Medine'lere tabii. Cenazeye yetişemedi. Ama işte buyurdu ya. Yani o kadar seviyordu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu o kadar seviyordu ki sancılarında gece yatakta yatamadı. Resulullah'ın çektiğini hissetti. Aynen yani. Muaz ibn-i Cebel. Büyük bir sahabe. Radıyallahu teala. Misli yok sahabede. Helalı haramı en iyi bilen sahabe fakih odur diyor. Ama gencecik vefat etti. Şehit oldu. Bilmiyorum kaç yaşında hocam, ben 30 küsur. Ya Muaz ibn-i Cebel zannediyorsun 80-90 değil ya. Muaz ibn-i Cebel. Ben yani bir bakın yine bana söyleyin. Vefatı çok, şehit oldu. Şimdi bu hadis-i şerifi dikkat. Kur'an'ın bereketi. Men sallâ minkum minel-leyl. Sizden her kim gece teheccüd namazı kılacaksa. Evde kalkıyoruz, kılıyoruz. Odalarımız fazlaysa, yalnız bir oda olsa böyle namaz için falan küçük bir şey, bir bölme. Çok iyi olur. Yani çünkü hanım yatıyor bazı kere, o kalkmıyor. Sen ses yaparsın, onu rahatsız ediyorsun falan falan. Ama tabii küçük evlerde imkan yok. Kaç? 38 yaşında vefat etmiş. Muaz İbni Cebel radıyallahu anh. Ben oldum 55 yaşında. Boşuna fuzuli yaşayan bir adam görmek isterseniz karşınızda duruyor. 38 yaşında bütün dini mübin İslam'ın meselelerini fıkıhla çözdü yani. Ne kadar hem gaza, hem cihat, hem şehitlik, hem ilim, hem fıkıh, hem sohbet. Resulullah'ın sohbeti sallallahu aleyhi ve sellem. Muhabbet, sevgisini kazanmış yani. Nerede yetişilecek sahabe? Ednasına yetişemez. Şimdi gece namaz kılan ne yapsın? Felyecer bir kıraati sesli okusun. Hani ben bunu size evvelce de bir kısa hadis-i şerif var. Hurşit Efendi'yi anlatırdım. Gece gelin mescide sesli sesli ve duhayı bilirdi böyle. Çok ilmi bir şey yoktu ama bir duha alemde şah okurdu yani güzel. İdare ederdi yani. Ne yapsın adamcağız? Kaç yaşındaydı o zaman? 70-80 yaşına. Ama ağlamak, ağlamak, ağlamak. Namazın tadı o. Kimseyi de olduğunu bilmez. Üst kattan gizli kalırsan camide gece karanlıkta gelir, girer, o kimse yok diye sesli okurdu. Bir de melekler uyarlar hadis-i şerifi var ya. Feinnel melâketi tusalli bi salati. Melekler onun namazıyla beraber cemaat olurlar, kılarlar diyor. Sana da oluyor. Evlerde hususi bekliyorlar melekler. Teheccüd kılan var var mı diye. Sesli okuyun diyor. Sesli okuyun derken bas bas bağırmayın. Uyuyan var, çocuk uyur. Hanımın uyur. Yani insanları, yani kendin duyacak kadar. Ama baktın ki durum müsait, yayladasın falan. Sesli de okuyabilirsin, bağırda. Zarar yok, fayda var. Ama insanlar rahatsız etme durumunda o kadar sesi yükseltmemek lazım. Ama sesli okuyun diyor. Bu teheccüd namazında sesli okuma sünnetini hiç yapmıyoruz yani. Çok bağırmayın. Şimdi Hazreti Ebu Bekir Efendimiz biraz kısık okur. Hazreti Ömer Efendimiz bağırarak okur. Teheccüdde. Hazreti Bilal miydi? O da bir ayet oradan okuyor, bir atlıyor öbür sureden bir ayet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Ne yapıyorsunuz yani? Ya Ebu Bekir ne yapıyorsun? Dedi ki Rabbime duyurtuyorum nasıl olsa. Çok sesli bağırma halicim yok dedi. Hüsnü'l-Menü'nü acili. Maşallah. Hazreti Ömer Efendimiz'e dedi. Ne bağırıyorsun bu kadar ya? Dedi. Atrodü şeytan, şeytanı kovalıyorum dedi. Maşallah. Hazreti Bilal'e dedi. Ne oradan bir ayet, buradan bir ayet. Sureleri kattın birbirine dedi ya. Dedi ya Resulallah. Ehludu tayyibe bit tayyib. O mübarek, bu mübarek. Karıştırıyorum birbirine dedi. Maşallah. Küllüküm kat esab. Hepiniz isabet ettiniz. İşte içtihatlar buradan çıkıyor, anladın mı? Müştehit. Öyle diyor, öyle diyor. Aynı meselede üç tane şey olur mu? Oluyor işte bak. Tasdik etti. Hepiniz isabet ettiniz. O Hurşit Efendi maneviyatı yüksek bir adamdı. Bizim manevi babamızdı yani. Hem ahiret kardeşim. Mustafa Birinci hocamıza gittim işte bu hafta ziyarete. O da ahiret kardeşimiz. Helvacı Raşit Efendi. Raşit Efendi. Darenteli. Ahiret kardeşimiz. Kemal Efendi. Ondan sonra Hızır Efendi. Rahmetullahi aleyh. Efendim bunlar 10 kişiydik yani. Veli Efendi bunları. Bize dedi ki aşere. Sonra bir iki taneyi mübarek hazletti. Bu şey saydıklarımdan değil. Şu anda ismini vermediklerimden. Artık 7'ye mi düştük? Ne oldu falan işte. Evvela Hurşit Efendi 85'te vefat etti. Ama Mevla'yı görür gibi ibadet eden adam arıyor musun? Ben gördüm. Ben gördüm yani. Efendisi de onu o kadar sever işte. Onun için sever. İlmi yoktu. Ümmiydi ama. Ey Allah'ın melekleri saf saf olun uyun bana derdi. Allah-u Ekber tutamaz. Teheccüde dururdu. Kimse yok. Ama bir ağlamak. İstersen Reisül Kurra ol. Bir rekatta hatmet. Ağlama var mı kardeşim? Gram yaş çıkmıyor. Ne yapayım? Ne yapayım? Bir Hurşit Efendi olamazsın işte. Bu hafızlıkla hocalıkla da olsaydı bütün hafızlar şimdi meşayih olurdu yani. Böyle bir şey yok. İlla amel, illa ihlas. Bir şey okurken yanlış bazen okurdu. Hamid Efendi vardı Ardeşen'de. Büyük alim, evliya. Ben vefatından evvel Resul Hoca götürdü beni İraçlarım ama felciydi, hiç konuşamıyordu. Vefatına yakındı ama dili devamlı zikirdi. Devamlı dil zikirdi. Hiç konuşamıyordu. Hamid Efendi, büyük alim beni. Bizim Efendi Hazretleri'nin hocası Hacı Dursun Efendi'den. Gidip gelirken efendi de tanıyor onu yani. Bir de oğlu vardı Ahmet'in. Yani o da mescitte oluyor. Hürşit Efendi bir şeyler anlatmaya başladı. O da camide yani. E tabi biraz kırıyor döküyor yani şey olarak. Çok talim tespiti yok. Ümmilik var. Ondan sonra. Resul Hoca var. Vücudan sakallı alim, allame adam. Şimdi o konuşmuyor tabi. O kısa konuşuyor. Diyor ki şimdi diyor size diyor İstanbul'dan gelen büyük hocamız Hürşit Efendi hocamız konuşacak diyor falan. E şimdi Hürşit Efendi diyor mübarek adam. Benim bir ayetim var, bir hadisim var. Ben hoca değilim. Ya niye böyle diyorsun? Biz sana hoca dedik. Millete bir şey anlatacaksın sen niye? Benim bir ayetim var, bir hadisim var. O ayeti de yarım okur yani. Fettebiuni'ye kadar okur. Öbürünü de yâvlezine âmenü âmülü. İki ayeti. Ama adam iki ayetini de yarım okuyarak, birini de üçte bir okuyarak, namaza başlattığı, sakal bıraktırdığı, sarık sardırdığı, zikre başlattığı adamın sayısı yok. İhlas böyle bir mesele. Ondan sonra Hamid Efendi de gel. Kuyruk oldu Musaffa. Bütün millet elini öpmeye kalktı. O zaten tevazulu adam bir diye. Öyle. Zaten ağlar ağlar ağlar. Ondan sonra Hamid Efendi gel. O da onun elini öpünce millet şey şok oldu. Bu sefer dediler kenara geçti. Hoca Efendi ne var? Bu adam alim değil cahildir dediler. E ben anlamadım mı dedi onun ayeti okurken yanlış okuduğunu. İhlasından öptüm elini evladım. İhlasından öptüm. Yani eli öpülecek adamlar çok azaldı ya. Çünkü neden? İhlas yok. Bereket yok. Şuur yok. Ruh yok. Bizim talebeliğimiz, gençliğimiz, biz ne adamlar gördük ya. Ceryan çarpmıştan beter olurdu. Bir feyiz gelirdi böyle var ya. Samimi söylüyorum böyle olur. Herkes çarpılırdı. Bir Hacı Salih Efendi, bir şu efendi, bir bu. Efendi Hazretleri zaten aman yarabbi yani. Hep yanında olduğumuz için hep onun yanına alimler gelir, veliler gelir. Bir feyiz, bir feyiz, bir feyiz. Bir zuhurat. Bir manalar verir ayetlere, bir tefsirlere. Nereden geldi bu ilim ya bu mübarek? Gözü görmez, kitaba bakamaz. Efendi tabii hepsini zamanında ezberlemiş. Ayrı dava. Ama şimdi ara bakalım. Hangi dergaha gitsen, hangi tekkeye gitsen, az daha Mekke'ye gitsen bile zor bulacak hale geldik. Zor bulacak hale geldik. Ben çok üzülüyorum. Su çekildikçe çekiliyor. Ben kuruyorum yani. Etrafım da kuruyor. Ve ben az daha nefesim kesilecek. Boğulacağım yani. Toplumun, etrafımın yani ne bileyim sarık cübbe yetmiyor. Şalvar cübbe yetmiyor. Maneviyat lazım geliyor kardeşim. Allah için iş yapan icap ediyor. İhlas için iş yapan, ihlasla iş yapan gerekiyor. Ben vekilim, ben kefilim, ben şuyum, ben buyum, benim kursum, benim bilmiyorum. Allah hepsini mübarek eylesin. Ama Allah hayır versin hepsine. Hepsi kardeşlerimiz. Ama ben o geçmişte takıldım kaldım. Ben o tadı arıyorum. Sudan çıkmış balığa döndüm, çırpınıyorum yani ben. Hakikaten bu dünyada, bu ortamda, bu cevde çok yaşamak da insanın istesimesi gelmiyor. Yani uzun yaşama duası yapacakken, yaparken de acaba demeye başladık. Yok. Tat yok ya. Tat yok ya. Ya ne insanlardılar, ne insan. Maddi manevi. Malıyla canıyla. Allah yolunda çıkar emri bir var. Hiçbir gösteriş yok. Hiçbir. Beklenti yok bir şey. Bereket büyüklerde kaldı işte. Şimdi bir şey. Süfâul ahlâ, udesâul est. Hadis-i şerifte buyurdu. Yaşları genç, akılları kıt buyuruyor. Bir millet türeyecek. Türedi işte. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hemen sonra türedi. Haricilerle başladı. E tabi şimdi onlar sapık, ehl-i sünnet dışı. Bizim tabi hep ehl-i sünnet. Civarımızda ehl-i bidat insanlarla tanışmıyorum zaten. Ama yani yaşın verdiği, gençliğin verdiği ne bileyim işte bir havalar, bir hareketler. Peki dervişliğe, tevazuğa, yani tasavvufa yakışmayan şeylerle karşı karşıya kaldık yani. Onun için Allah Teala yine büyüklerin bereketini üzerimizde daim eylesin. Bereketimizi ziyade eylesin. Ne yapalım? Bereketimizin artması için dua edeceğiz. Başka çaremiz kalmadı. Vaktimiz var, bereketi yok. Paramız var, bereketi yok. Arkadaşımız var, bereketi yok. Her bir şeyimiz var, bereketi yok. İmkanlarımız 1000 kat arttı, bereketi yok. Yok bereket. Bu neyle gelecek? Yine duadan başka da çaremiz yok. Tabii. Helal lokma bir de dua. İki şey. Anahtarın iki dişi var. Ekül helal, sıdkul meka. Et dua miftahü sema. Dua göğün anahtarıdır, tak açar. Hazreti Ali Efendimiz'e sordular. Gökle yer arasında ne kadar mesafe var? O da zannediyor ki kaç bin senelik mesafe diyecek. Daveti müstecabı. Kabul olunmuş bir dua kadar mesafe var dedi. Kabul olunduğu anda ne oluyor? Gök kapıları açılıyor. Aha, uzay mekikleri bilmem neleri. Uğraş da dur. Bir müstecap dua. Kambur bir veli adam beni koymasın. Tak göğe çıktı. Gökler arasında ne var dediler. Devam et. Hem beynes semaveler. Dedi daveti müstecabı. Kabul olunmuş bir dua var. Şaşırdık aldılar Hazreti Ali Efendimiz'in cevabına. Dediler doğu ile batı arasında ne kadar mesafe var. Zannettiler ki işte kaç ayda atlı gidersin diyecek. Dedi ki Mesiratü Şems güneşin bir günlük mesafesi var. Güneş sabah nereden doğuyor? Akşam nerede batıyor? Güneş bir günde dolanıyor görüyor musun? Doğudan batıya ne kadar var? Bir günlük güneş var. Güneş yolu var. Onun için Allah Teala gözümüzün önünde ayetlerini sermiş yani. Gözümüzün önünde. Bir kabul dua ile gök kapılarını açtırabilir. Ama duanın iki anahtarı, göğün anahtarıdır kapıyı açan. İki tane dişi var. Eklül halâ sıdkul makâ. Bir doğru konuşacaksın, hiç yalan konuşmayacaksın. Yalan konuşan adamın duası kabul olmuyor. Dürüst olacaksın. Bir doğru konuşacak, bir de helal yiyecek. O haram yedi mi motor tekler. Araba tekler. Benzin tıkatır adam işte. Şeyliyse, bozuksa, karışık, kuruşuksa tek. Araba böyle. Onun için bir helal yemeye çok özen gösterin. Bir de doğru konuşmak. Ondan sonra duan mutlaka tutacak. Şimdi sizin biriniz gece namazı kılarsa sesli okusun. Feinnel melâke tusalli bi salâti. Namaz, melekler ona uyar, namaz kılarlar. Ve tesmiülü kıraati, kıraatını dinlerler. Yani sen okumanı. İnşallah da yanlış okumazsın. Melekler yanlışını da anlarlar tabii ki. Yani inşallah da doğru okusun. Biraz da talim tecvid. Böyle çok bilmediğin yerleri de okuma. Yani. Biraz ağzını düzelttiğin yerleri oku. Çünkü bu namazda kıraat yapıyorsun yani bu şimdi. Ben anamdan böyle öğrendim. Olmaz. Yani... Ben çok ezberim var ama karışık kuruşuk olmaz. Bir talim tecvid usulü, bir hoca efendi dinlet. Yani bundan namaz olur denirse onu oku yani. O onayı almadığını da namazda falan okuma. Yani kurtaracak kadar da Hafız-ı Kurra gibi okuyacaksın demiyoruz. Kurtaracak kadar bir talim tecvid al. Mutlaka. Melekler dinlerler. Ve inne müminil cinnillezine yekûnûne fil hevâ. Havada bulunan mümin cinler var. Hadis-i şerif okuyorum. Müstedib Ezzar'dan. Havada mesela. Havada ev ortalıkta bahçede. Mümin cinler havada. Ve ciranev ma'u. Bir de onunla beraber komşusu olanlar var. Fî meskeni evinde. Hadislerde bunlara ummarut der deniyor. Evi mamur edenler. Siz kaç kişisiniz evde? Biz 5 nüfusuz. Sen öyle zannet. Bayağı bir nüfus var evde. İğne atsan yere düşmüyor da sen kimse yok diye şalvarı malvarı çıkarıp dümdüz geziyorsun yani. Bayağı bir gören var yani. Zaten halaya girerken bile Bismillahirrahmanirrahim dersen cinler göremiyor. Yoksa görüyorlar böyle dalga geçiyorlar seninle. Birbirine gülüyorlar. Ha şuna bak. Şurasına bak. Rezilliğe bak. Onun için dua kitabı çok önemli. Bu son iki cildi bitiriyorum. Bütün bunları öyle halaya girerken şu okunur demiştim. Geçmiştim. Şimdi niye bu okunur? Okunmazsa ne olur? Öyle deştim ki şu andaki bir cilt dua kitabı şu anda 400 oluyor. O kadar ilim doldurdum. Bitirdim, bitiriyorum. Birinci cildi bitirdim, ikinciyi bitiriyorum şimdi. İnşallah. Ama tabii 400 yayıldı içine. Çünkü ilave ilim, ilim, ilim. Hadisi yaz geç. Olmuyor. Fıkhını koyacağız, ilmini koyacağız. Onun için cinler dolu. Mümin cinler havada duruyor. Yani havada duranları var, bir de evde komşuları var. Bizim yani kendi evimizde herkesin kendi sakinleri var. Senin evde attığın kemikle beslenen var, şundan yiyen var, bundan geçinen var. Herkes rızkının peşinde. Yusallûne bi salâti. Onlar da namaza uyuyor. Sade melekler değil. Çünkü öbür hadiste de diyor. Feinnel melâket ve ummâret. Alâeddin Efendi babamız bu hadisi Fatiha'nın Elif Lam Mim'in kenarına yazmış. Yani hadisi kendi el yazısı da var bizde. Melekler ve evde bulunan diğer canlılar, yani cinleri söylüyor. Ummar deniyor, amir. Yani orayı mamur ediyor yani. Bulunduğun zaman bir yeri, sen şimdi bu evde kimse yoksa ev ne oluyor? Kokuyor, ediyor ve bakımsız kalıyor, harap oluyor. Orayı mamur ediyorsun. Sen bir eve açtığın zaman ne oluyor? Bir 10 gün bir yere gidiyorsun, geliyorsun. Camları aç, şunu aç, bunu aç. Bir hava alın mı? Ev boş kalmış. Onun için evi mamur eden, yani ya sen insan olarak ev bir yeri mamur edersin, ya melekler orayı mamur ediyor, ya da cinler var orada. Bizim bildiğimiz mahlukat şu anda bunlar. Geri kalan kedi köpekte koyduysan onu bilmem. Kedi müsaitti. Kediye izin var, köpeğe izin yok. İçeriye koyma. Ondan sonra o cinler de onun namazına uyuyorlar. Vestemune kıraate, onun kıraatını dinliyorlar. Onlar da onu okumasın diye. Şimdi bu gece Yasin okudun. Tebarek hoca, ben sen de öyle bir sohbet yapıyorsun ki. Zaten Yasin okuma vakit kalmadı diyorsunuz. Devam edeceğiz yani, kısaltıyoruz. Kıraatını dinlerler. Ve innehu leyatrucu biciğeri kıraati. Şimdi niye sesli okusun diyor. Şimdi sessiz hep namazı sessiz kılarız da. İmam değilsek. Niye sessiz? Ben tek başına kılıyorum. Sen tek başına kılarken sesli oku diyor zaten. Bunu yaparsan diyor, o kıraatı cehri yapınca, sesle okuyunca andari kendi evinden ve anit durilleti ve anit durilleti alo, bir de etraftaki evler var. Şimdi sağ komşu var, sol komşu var. Allah. Bizim sağda bir komşu var, aman yarabbi lan. Ev işte. Ondan sonra neyse, onu ne okusan zor yani de. Efendim kendi evindeki diyor, bir de diyor etrafındaki diyor evlerden diyor füssakal cin, fasık cinleri. Bak mümin cinler seninle namaza duruyor. Fasık cinleri sesli okunca kovuyor diyor. Ve meradete şeyatın, bir de azgın şeytanlar var ya, Ramazan'da bağlanan merede. Merit müfredinde merit der Kur'an. Şeytanın merit. Merit inatçı, ifrit. İnatçı azgın şeytanlarla fasık cinlerin fasıklarını, pislerini, yani insanlara musallat olanlarını, kötülük yapma niyetli olanlarını sesli okuyunca kovuyor diyor. Şimdi teheccüde kalktın, işte okuyorsun, işte inna atayla okuyorsun, işte kulü Allah, ne okuyorsan biraz sesli okuyorsun. Ama tabii insanları uyandırmayacak kadar, ama ev boş müsait, biraz daha sesini yükseltebilirsin. En azından kendi duyacağın kadar. Yani tabii insanların uyuduğu odada kılma. Kılmasan daha iyi. Yani odan varsa boş odada kıl ki insanlara da eziyet etmeyelim. Sesli okunca diyor, hem kendi evinden hem etraftaki evlerden. Yani bir teheccüd kılanın bir apartmana faydası var ya. Fasık cinleri ve azgın şeytanları tard eder diyor Allah. Ve innel beytelez yukrav fil Kur'an, içinde gece teheccüd namazında Kur'an okunuyorsa bir evin diyor, aleyh haymetun min nur, üzerine nurdan Allah bir çadır gönderiyor diyor. Hiç ben bu hadisi ilk görüyorum. Nurdan bir çadır geliyor. Çadır deyince sizin Kızıla çadırı değil yani. Mübarek adam. Manevi bir çadır. Nurdan. Parayla pulu alamazsın. Dünyada da öyle bir şey yok. Hiçbir uzay üstünde. Nurdan bir çadır indirir. Yaktedi be ehlüs sema. Niye o çadır indiriyor biliyor musun? Şimdi İstanbul'da bir kadar yüz binlerce ev var. O çadırı gökteki meleklere bu evde Kur'an okunuyor diye göstermek için indiriyor. Gök ehli diyor onlara uyar. Kema yaktedüne bil kevkebi dürri fi lücecil bihar ve fil arzil kafir. Sen diyor boş araziye, sahraya, çöle çıksa şu anda bir insan, yıldızlar yere inmiş gibi gözükür ha. Hiç ışıksız bir yere ben böyle yollarda kaldım durdum. Kayseri Emine gidiyorduk bir gece, çektik kenara ama hiç ışık yok, hiç. Arabanın ışığını kapatınca bir ışık yok dünyada. Ya bir baktım lan, bu gökte ne kadar yıldız varmış da bizim haberimiz yok. Görülmüyor, o kadar gördü, öyle bir geceydi. Demek ki şeyde uygun. Çünkü mehtaplı gecede çok yıldızlarda gözükmüyor. Demek öyle bir geceye denk geldi. Karanlık idi. Nasıl? Şimdi Mevla diyor, içinde Kur'an okunan evin üzerine nurdan çadırız kuşattırır ki diyor. İnsanlar diyor, denizin dalgalarına kalsalar, gemiler fırtınada neye bakarak yol buluyorlar? Yıldızlara. Veyahut boş arazide ortada kaldı. Biz şimdi bilmiyoruz ki. İstanbul çocuğu olduğumuz için bu yıldız ne? Bu kutup yıldızı mı? Öbürü ne var işte, bir yedili var. Büyük ayı, küçük ayı, bir şeyler var. Rahmetli kaptan abi gemi kaptanı olduğu için uluslararası, o çok bilirdi. Riva'da kaldık bir ara efendiyle, tefsir yazıyorduk. Gece orada da karanlık. Mübarek kaptan abi desen Fatih'in yollarından iyi tarif ediyor ya. Bütün yıldızları anlattı, şu bu. Şimdi yolun ne? Çünkü ayette diyor ve bin necmühüm yehtediyun. Onlar yollarını yıldızla buluyorlar. Çünkü eskiden bu şimdiki gibi şey yok. Sen cep telefonu bilmem ne. Güneyde miyiz, kuzeyde miyiz? Öyle yok. Yıldızla yol buluyor. Nasıl ki dünya ehli dalgalı denizlerde ve bu sahralarda, çöllerde yıldıza bakarak gideceği yerin yolunu, istikametini tabi oluyorlarsa, gökteki melekler de nereye dua edecekler, feyiz yağdıracaklar, rahmet indirecekler? O nurdan çadır varsa evin üstünde, o yıldız gibi. Onlara da burası nurdan gözüküyor. Dünya karanlık. Nerede Kur'an okunuyor? Orada aydınlık. Hemen o eve uyuyorlar. Ne demek uyuyorlar? İstikamet ve yön tespiti yapıyorlar. Nereye feyiz yağdıracağız? Oraya. Çünkü üzerinde nurdan çadır var. Feyza mate sahibul Kur'an. Her gece teheccüde kalkıp veya mübarek gecelerde, her gece olmuşsa hasta olur, şey olur, Mevla görüyor. Sağlığında yaptığını hastayken de yazar. O ayrı dava. Ama Kur'an sahibi ne demek? Her gece Kur'an'dan bir virdi var. Bir okudukları ayetler var. Teheccüde. O öldüğü zaman, daha evde yoksa okuyan, rufi'at tilkel haymetu, çadır kaldırılır. Hanım kaldı, kız kaldı, oğlan kaldı ama çadır kalktı. Feyanzurul melâke minesemâ. Melekler gökten bakarlar. O nuru arıyorlar. Şimdi nasıl sen yıldızı hep görüyordun da kayboldu. Bu gece niye yok ya? Felâ erâne zâliken nur. O nuru göremezler. Bunlara ne oldu derler? Feten'âül melâke min semâ ile semâ. Birinci kattan itibaren ikinci kata başımız sağ olsun. Kur'an sahibi, nur sahibi, teheccüd namazına devam eden o zat vefat etti. Çünkü nur kalktı. İkinci kat, üçüncü kat meleklere derler ki başımız sağ olsun. Üçüncü, dördüncüye böyle arşı taşıyan meleklere kadar. Sidretül müntehaya kadar. Bütün melekler birbirine başımız sağ olsun. Allah musibetimize ecrimizi versin. Çok üzülürler. Çok üzülürler. Kur'an sahibinin nuru kalktı o evden. Ne veliler öyle ölüyorlar evlerinde. Onur bir daha kalır mı yani? Fetusallil melâketü alâ ruhi fil ervâh. Bütün melekler derler ki mübarek ruhların arasında, Kur'an ehlinin ruhları arasında onun ruhuna salat edelim. Yani nasıl biz cenaze namazı kılıyoruz, onlar da duaya başlarlar cenaze namazı mahiyetinde. Zaten cenaze namazı da dua mahiyetindedir. Melekler salat ederler. Yani ya Rabbi ona rahmet et, ya Rabbi onu mağfur et, ya Rabbi derecesini âli et, ya Rabbi ona kabrini nur et. Melekler ona, bütün semanın melekleri adamın cenaze namazında toplamış bilmem ne kadar adam. İçinde kaç tane ehli sünnet var? Hikaye. Burada bir cenaze namazı yok. 5 tane gelmemiş. Allah Allah. Bu adam. Zannedersin mübarek değil. Halbuki 7 kaç semanın meleği cenaze namazını kılacak adama. Onun için çok da takılmamak lazım yani. Gösterişlere. Allah adamı ol da. Yunus Emre'nin dediği gibi ölünce efendim ne bilen olsun, ne tanıyan olsun, ne yıkayan olsun, ne bilmem ne olsun. Bir garip öldü diyeler. 3 gün sonra duyarlar. Soğuk suyla yiyorlar. Öyle mi demiş? Mübarek Bilal Hoca sen cenaze imamısın. Sen desen o bunları sen daha iyi bilmen lazım da. Cenazelerde okuyacaksın ha bunları. Efendim işte Allah'ın ne velileri var. Gizli gizli efendim ölürler de kimse duymaz. Bazılar ölürler dünya kopar. Ne kadar kalabalık cemaat. Aldanma. Manevi tarafında durum ne? Ona bak. Bazıları ölürler. Hiç itibarı yok. Çünkü hadis-i şerifte benim en büyük dostlarım camide bile ölse gelmese kimse demez ki bu nerede. Kaybolsalar aranmazlar. Kız isteseler nişanlanmazlar. Çünkü adam yerine kimse koymaz. Garip. Fakir. Kelli felli değil. Meşhur değil. Meşhur değil. Meşhur olursa biri o falan hoca falan hacı falan hafız. Ebir gelmiş gariban dermiş. Bakayım. Mevzu. Kapılardan kovarlar diyor ama diyecek ya Rabbi dağları kaldır kaldır. Böyle veliler var hala gizli. Şimdi çok acayipme gider bu hadis-i şerif. Kız isteseler verilmezler. Camiye gitmeseler yani öldü daha gidemiyor veya hastalandı. Aranmazlar. Hasta olsalar ziyarete gidilmezler yani. Onun için şöhrette afet var. Meşhur olmamanın çok faziletleri var. Kendini ortada çok göstermeyeceksin yani. Şimdi bütün melekler onun cenaze namazına. Neyle kazandı bunu? Gece kalkıp evinde her gece teheccüd kılan dervişler var yani. Adam işte meşhur biri değil. İşte o bu makamı kazanıyor. Sen Allame-i Cihansın. Kalkıp okuyor musun Kur'an'dan bir şey? Teheccüd kılıyor musun? Sesli kıraat yapıyor musun? Yok. Meleklerin de senden haberi yok. Çünkü evinin üzerinde nurdan çadır yok. Ölünce de nurdan çadır yok ki kaldırılınca onlardan niye kaldırıldı desin. Salatavat okudun senin ruhuna. Alametin yok çünkü. Zahiri alametlere takılmayalım. Manevi alametler kendimize takınalım. Tamam. Bu da teheccüd namazıyla kazanılıyor. Hele ki şu 10 gecelerde. İbadet edin. Evinde 5 tabak. O 5 zikir var ya. Kurban Risalesi'nde 100'er kere. Aman ya Rabb. Gökleri yerleri sevap doldurur. Mizanları sevap doldurur. Alemleri sevap doldurur. Öyle kelime-i şehadetler var orada ki. Zaten Buhari hadisinde de geçiyor. Bu fazilet bu 10 geceler hakkında Buhari'de geçmiyor ama o Tenbihül Gafilinde geçiyor. Abdülkadir Geylani'de geçiyor. Ama okunan zikirlerin zaten diğer faziletleri bütün Buhari Müslüm dolu zaten. Öyle fazilet. 5 tane diyor nurdan tabak. Üst üste koymuşlar. İşte nurdan çadır. Nurdan tabak. Bunları anlıyor musun? Sembolleri anlıyor musun? Ya o zikrin varsa 5 tane nurdan tabak. 5 zikir, 5 nurdan tabak. O ne demek biliyor musun? Dünya, ahiretin bereket dolmuş demek. Kabrin, mahşerin, sırat, miz hep nur. Sıkıntı yok. Ondan sonra teheccüd namazı varsa nurdan çadır. İşte bunlar burada kazanılıyor. Zikirle kazanılıyor, amelle kazanılıyor. Mübarek adam. Borsadan kazanılmıyor. Kapalı çarşıda satılmıyor nurdan çadır. Doların olmasa ne olur ya? Hoş ver. Mübarek adam. Aç değilsin, açık değilsin. İşte ölmeyecek kadar yeter. Ne yap? Belimizi doğrultacak kadar. İşte, hanede evladı yer olmasa demiş. Bu çoluk çocuk olmasa ekmek soğan bile fazla gelecek ama istiyor. O para istiyor, bu para istiyor. Değil mi? Hanım tuz dedi mi sen? Buz diyorsun yani. Tuz lazım mı? Tuz cız ediyor yani. Para yoksa hanıma da tuz lazımsa yandın yani. Şimdi tabii tuz buz isteyen kalmadı da. Ama bu gidişat nereye gidiyor bilmiyorum yani. Tuz dedi mi buz diyecek duruma doğru gidebilir. İbadet zengini olalım. Ahiret zengini olalım. Mübarek 10 gecelerdeyiz. Kazananlardan olalım. Haşr sohbeti kaçıran şimdi neler kaçırdı? Neler kaçırdı şimdi? Yazlıktayım. Lale Gül cebinde. Cep telefondan izleyebiliyorsun. Ya televizyon, radyo şarkı, cep telefonu izlemiş. Bütün uygulamalar var. Ya dizileri kaçırmamak için nasıl kolluyordun? Olmadıysa çekiyordun. Sonra geliyorsun izliyorsun. Neyse Allah'tan bunu çekiyorlar da. Facebook'a atacaklar. Ama 10 geceler geçecek sen tatilden gelene kadar. Nerede bulacaksın her gece Kadir Gecesi? Lan 40 senedir ben bir Kadir Gecesi'ne tam denk getirebilmiş miyim? Garantim yok. Aşını bu gece yemin etsem başım ağrımaz. Kadir Gecesi'ne denk geldim şimdi. Ne olacak? Ben bunu kaçırırsam bana ne derler? Tımarhane paklamaz ya. Kayıt yaptırmak için Bakırköy'e almazlar. Deli misin nesin derler ya. Kadir Gecesi'ni kaçırmışsın bile bile derler. Nerede? Sümme tesekbülü melâketül. El hafizaynil lezeyni kâne ama. Bu sefer sağımızda solumuzda iki yazıcı melek var ya. Teheccüd kılan adam, her gece kılan adam işte sağlığı müsaade olunca da bu her gece dediğimiz. Mevla görüyor kullarının durumunu. Ondan sonra sağımızdaki solumuzdaki yazıcı melekler göğe çıkarlar ruhumuzla beraber. Göğe çıkarken gökteki melekler bizim yazıcı meleklerimizi istikbal ederler. Şimdi onlar yerde görevliydi. Kaç sene yaşadın? 90 sene, 100 sene, 107 sene. Oo, 107 sene melek çıkamadı göğe senin yüzünden. Kaldı burada da yazıyor ya devamlı. Melek kaldı burada. Şimdi sen öldün melekler çıkıyor tabii sonra senin mezarına yine gönderilecek ayrı dava. Melekler çıkıyor senin ruhun çıktığı için gök kapıları açılır buyuruyor ya. Ruhun çıkıyor senin melekler de seninle beraber çıkıyor. Bu sefer ne oluyor? Gökteki melekler de o iki meleği. Şimdi herkes kendi cinsini arar. Onlar da o iki meleği karşılamaya geliyor. Ondan sonra sümme testağfurullahül melek ilahi mübaz. Sen kim her gece teheccüd kıldın hele şu mübarek gecelerde kıldın. O meleklerde senin mahşere kalkacağın kabrinden diriltileceğin güne kadar şimdi kabre girdin yattın. Bugün Kayserli Hoca anne vefat etti. Rahmetullahi aleyha Fatih Camii'den kalktı. Ben tabii takat bulamadım. Çok ders çalışıyordum. Öğlene kadar ders çalıştım. Gece uyumadık. Yani birkaç saat uyumamız icap. Hiç takatımız yok. Böyle şey namazı zor kıldım. Zor kalkıyordum yani. O vaziyette gidemedim. Allah rahmet eylesin. Kabrini nur eylesin. Derecesini âli eylesin. Çok ilme hizmet etti. Efendimiz Hazretleri'nin yani ikram ettiği, değer verdiği, yani çok mertebesi manen yüksek buyurduğu hanımlardan idi. Yani zamanında böyle biz kendisi hakkında Efendi Hazretimizden duymuş idik. Kabri nur olsun, derecesi olsun. Allah Teala taksiratını affeylesin, seyahatını mahveylesin, hasenata tebdil eylesin. Ruh için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lamhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Hediyelerimizi vasıl eyle. Ruhunu şad eyle, kabrini nur eyle. Ya Rabbi. 80 sene, 60 sene çarşafı muhafaza, teheccüdü muhafaza, zikri muhafaza, ilmi muhafaza, sohbeti muhafaza. Kolay iş değil ya. Bu zamanda bir kadınların. Bir de hoca anne lakabı zaten. Birkaç hoca anne var. Allah hayriye hoca annemize hayırlı uzun ömür, saati afiyet ihsan eylesin. O daha yaşıyor. Diğer iki hoca anne gitti şimdi. Bir tane hayriye hoca anne kaldı yani. Bunlar çok kıymetli insanlar yani. Bu zamanda zor. Namahreme görünmeyen, görmeyen zor. Bir erkekle konuşmayan zor. Bir günaha bulaşmayan zor. Teheccüd kaçırmayan nerede? Böyle insanlar var. Ruhlar, bak bugün de bu ders geldi yani. Ruhlar karşılanıyor yani. Herkesinki iyi karşılanmıyor tabii ki. Şimdi ölen mahşere ne kadar var? Diyelim 400 sene. O diriltilene kadar, o teheccüd ehli diriltilene kadar melekler onun günahları için istiğfar eder. Bu kabrinden kalkınca daha günah kalmış olur mu? Kaç yüz sene melek senin için af istiyor. Sen kendin için 100 kere istiğfar edemiyorsun. Melek sana dirilene kadar edecek. Bu gece Kur'an'ın bereketi. Gece kıraat. Ve mâ min racülün tealleme kitâballâh. Evet. Yalnız vakit bayağı geçti ya. Şimdi bu hadis-i şerifin devamını inşallah, daha devamı var. Şu anda hadis-i şerifin kaçta birini okudum? Dörtte birini okudum. Böyle de gevezelik yaparsak kıyamete kadar da bitmez. Onun için boşta konuşmadım ama bir şeyler öğrendiniz. İnşallah. Belki biraz da önümüzdeki salıda terviye gecesi, arefe gecesi konuşurken yine bu hadis-i şeriften başlayalım teberrüken. Hem hadis-i şerif ilim meclisine niyet edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in meclisi olsun inşallah. Bu hadis-i şerifi okuyacağımız için ondan sonra bütün enbiyanın, Resulullah'ın ilim meclisine bulunma niyetiyle salı akşam 7'yi geçmiyoruz. Ha geçirsen tamam, 8'de gel, 9'da gel. 9.30'a bile gelsen tesbih namazına yetişirsin. İnşallah Rahman. Şimdi Yasin-i Şerif'le ilgili biliyorsunuz Yasin cüzü 76. Risale. Allah'ım 166.'yı da göstersin. Amin. Amin diye kuvvetli deyin ha. Amin amin. Ben de burada havaya konuşmuyorum. Burada da birkaç Müslüman var yani. Mübarekler. Amin diyorlar burada. Bir ses hareket yapın ki ben de cinlere, mümin cinlere falan konuşuyorum zannedecekler şimdi. Evet, Müslümanlar var, ben cinleri melekleri görmüyorum yani. Birkaç Müslüman geldi. Mübarekler. İşte onlarla efendim feyiz oluyor ya. Cemaatle namaz kılıyoruz. İşte ne yapalım? Elhamdülillah. Şimdi birkaç havas bu mübarek kitaptan dünya ahiret saadeti bundadır. Hastayım, şifası. Dünya kadar rivayet var. Borçluyum, edası. Dünya kadar öyle. Sihrim var, iptali. Dünya kadar rivayet. Çünkü bütün yani surelerin havas ve faziletleri var. Bundaki sureleri sen ne diyorsun yani? Kaç, ne kadar muazzam sureler var burada. Efendim, sırf Fatiha-i Şerife'de dünya ahiretini kazanırsın. Artanı da millete dağıtsan tüketemezsin yani. O kadar kazanacak şey var. Fatiha-i Şerife 7. sayfeden 30'a kadar. Bakara suresi 30 bin. Bakara suresini yazmadık ya. Bakara suresini yazsak zaten 50 sayfa o der. Onu yazmadık. Faziletini yazıyoruz. Bakara suresinin faziletleri ve havası. Cin için, sihir için, rızık için, evleneceğim, efendim şerden kurtulacağım, düşmanıma karşı işte şudur. Neler var. Tam Bakara suresi 31. sayfeden 41'e kadar. Bunların bazılarını anlattım. Geriki derslerimde. Atel kürsi var ya. Aman ya Rabbel alem. Aman diyorum aman. Şerlerden korunma, bereket, hacetten usulü, cinlerden korunmak, efendim belalardan halas, şifa, Adel Kürsü mesela 41. sayfede başlamış 74'e kadar. Bunları artık ben hepsini anlatamam. Bir kısmını da anlattım. Amener Resulü de ne havas var biliyor musun? Arşın altında hazineden indirildi. Amener Resulü. Gece namazına bile denk gelecek kadar bir şey ha. O kadar kolay bir şey. İmam okudu, cemaat amin. Hiç kendi okumuyor. 75'ten 83'e kadar. Lev enzelna. Lev enzelna'da çok havas var. Hele Lev enzelna'da bir şey anlattım size. Sayfa 83'ten 92'ye kadar isteklere kesinlikle nail olmak için Lev enzelna nasıl okunuyor? İsmi Azam'la beraber Hadid suresinin başından 6 ayet, bir rivayet 9 olabilir, 10 olabilir. Ama kuvvetli rivayet 6. Bir de Haşr'ın sonu 4. Bu ikisini okuduktan sonra bir duası var. Onu bir kere anlatmıştım. Hala Deren ve babamızın el yazısı da var. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki bunu diyor okuyup benim batırılmamı istesem ben bile yerin dibine batırılırım diyor. Aman dikkatli okuyun diyor yani. O da onlar işte 85-86'larda falan. Efendim şimdi bu Trump'a yapmak lazım mesela. Benim duam çok kabul olmayabilir. Sizin içinizde çok şeyler var. Onun tam yerine bir bakayım da size söyleyeyim. Bunu Bera İbni Azib radıyallahu anh Resulullah Efendimiz'e, Hazreti Ali Efendimiz'e dedi ki çok özel bir şey söyleyeceksin. Kimse senden başka duymamış olacak. Bana özel olsun. O da kendini özel aldı. Bize rivayet etti. Hepimize genel oldu elhamdülillah. Ali Hazreti Efendi babamız bunu iki kere yazmış Kur'an'ın kenarına. Bir haditte yazmış, bir haşırda yazmış. Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Çok muteber. Bunun sayfası 87'de. 87'den başlar. Ali Hazreti Efendi Kur'an'ını da koydum böyle. Bak resmi var. Kur'an'ın kenarı. Bütün o yazılar bunu anlatıyor. Onları tercüme ettim buraya. Şimdi sayfa 87 Euzü Besmele tabi. Burada Besmele koyduk da mübarek Hasan Hoca yine çatayım sana. İşim rast gitmez yoksa. Bir Euzü de koy da bu millet Euzü koymayınca Besmele'den başlar. Direkt başlarken Euzüsüz başlanmaz. Kur'an'a ilk başlıyorsan dünya kelamı konuştuktan sonra mutlaka Euzü şart. Sure başı ise Besmele şart. Besmele aralarda şart değil. Ama Kur'an'a dünya kelamından sonra başlıyorsan mutlaka Euzü şart. Onun için havuzu besmele. Siz zaten havuzu çekersiniz inşallah. Sayfa 87 88'de bitiyor. Burada ne var biliyor musun? Hadid suresinden başından 6 ayet. Yok burayı tabii öbür rivayette tam olsun diye onunu almışız. Yani ihtiyaten. Fazla olsun eksik olmasın hesabı. 10. Le benzenlâda haşrın 4. Sonunda ya menü hakeza ve li şeyün hakeza gayru. Esselüke diye başlıyor. Evet. Bunu Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor. Bunu oku peşine ne hacetin varsa onu alıp Allah'tan döneceksin. Ya ey Bera diyor. Benim batırılmamı istesen batırılırım diyor ya. Çünkü ismi azam burada gizli. Allah'ın en büyük ismi buralarda gizli. Hadidin başıyla haşrın sonu. Mesele burada ya. Yine de tam şu ismi şerif diyemiyoruz ama burada gizli. Çok ismi şerifler var çünkü. Ondan sonra Lev Enzelli hakkında yine şifa için. Lev enzeline ağrı sancı olan yere abdestli vaziyette okunursa Allah'ın izniyle ağrı sancı geçer. Efendim, havasul kuvvet. Kitaplar, kaynaklar var 90. sayfada. Şimdi ölüm hariç, ecelin gelene çare yok. Ama eceli gelmedi, adam kanser, ağır, şu bu, sancı falan dayanamıyor, bağırıyor, çağırıyor. Vallahi Allah'a inandığım gibi, inanıyorum ki bazı hadis-i şeriflerde buyrulan dualar var. Eceli gelmediyse geçecek. Eceli gelene çare yok. Şimdi bu ayetler işte efendim yazılıyor, üzerinde taşınıyor. Bir de hastanın üzerine okunuyor. Bunlar 91. sayfede, Yasin cüzünde. Fatiha suresi, Haşr suresinin son 4 ayetini. Levense, 3 kere İhlas şerif, 3 kere Felak suresi, 3 kere Nas suresi. Bir de şu dua yazılıyor. O bunları biliyorsunuz. Ama Allahümme ilahen nas, rabben nas, ezibil bas. Beşfi hamile kitabı entel şafi, muafi entel muafi diye devam ediyor. Bu da 4 satırlık bir şeydir. Çok muazzam ismi şerifler ve dua vardır. Ali Hader Efendi babamızın kaynak kitabı El Mücerrebat da bu zikrediliyor. Kaynaklarını burada verdim ki ölümün eceli gelmediyse bu okunup yazılan mutlaka şifa bulacak. Ya itikadımız tam olsun. Geçmeyecek bir hastalık yok. Allah bu Celle Celle. Ben mi şifa vereceğim aşağıya? Bu da 91. sayfede. Bunu da size naklediyoruz. Şimdi Yasin-i Şerif'in çok faziletlerini tabii okuduk. Ancak şu hadis-i şerifi de Yasin-i Şerif hakkında Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayetinde hadis-i şerifte bu çok acayip. Men devamı ala kıraati yasin külle eylesin ve matematik şey. Her gece Yasin okumaya devam etse ölürse şehit olarak verir. Diyor. Ölürse şehit olur. Bu çok her gece devam et. Ben her gece yapamam. Men kara yasin fiilen ibtiga ve cilla gufiral. Allah rızası için bir gecede Yasin okusam. Mesela ben bu gece Allah rızası için bir Yasin okusam. Kesinlikle sabah af olarak çıkar diye. Bu hadis-i şerifin kaynağı çok kuvvet. İbn-i Hibban'ın sahihinde geçiyor yani. Öbürü efendim Beyhakî'de geçiyor. Her gece okuyup ölen şehit olur. Taberani'de geçiyor. Deylemi'de geçiyor. Yani şimdi bazen her gece biraz insan okuyamıyor. Ama özellikle cuma gecesi okusa asbaha mağfura. Sabah af olarak çıkar. Yani herhangi bir ben cuma gecesi takat olamadım. Bu gece yok. Bu gece zaten 10 gece mübarek. Her gecesi Kadir gecesine denk. Bu 10 gecede oku zaten Yasin. Okumadan olur mu? Burada daha nice hadis-i şerifler vardır. Bunları da inşallah hacetlerinizin husulü için Yasin Şerif'in peşine 4 kere duası var vesaire vesaire. Ali radıyallahu teala buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İkra'u Yasin fe nefi aşra berekat. Yasin okuyun 10 bereket bulursunuz. Ma kara ca'in illa şebi'an. Aç biri okusa mutlaka doyar. Yemek adamı doyurmuyor. Bazı adama Allah bir hastalık vuruyor. Yiyor, yiyor, doymuyor, çatlıyor. Deveye de vuruyor öyle bir hastalık. Su içe içe doymuyor, çatlıyor. Hastalık mı? Doyuran Allah. Ma kara anin lektesa. Elbisesi yok, bir şeysi yok. Fakirlikten sürünüyor. Mutlaka Allah onu giydirir diyor. Yasin Şerif okudu. Ma kara azebullah tezevdi. Hangi bekar okusa mutlaka evlenir diyor. Evlenmek niyetiyle okursa. Yoksa evlenmemek niyetiyle okursa o başka. Evlenmek niyetli olsa mutlaka evlenir. Makara hayfunillah. Korkuda adam. Çok korkusu var. Bir telaşı var zalimden, şundan bundan, işten kanka. Şimdi dolardan, eurodan çok korkumuz var. Herkesin borcu olan var, sıkıntısı olan var. Memlekette sıkıntı var. Kriz olmasın inşallah. Onun için Yasin okuyacağız. O niyette. Allah güvence verecek bize inşallah. Vatanımıza emniyet verecek. Ve makara mehzunillah feriha. Evet. Üzüntülü biri okusa mutlaka sevinir. Hüzün var, keder var, musibet ama. Panik atağın çaresi de Yasin Şerif. Psikolojik rahatsızlığın son Yasin Şerif. Bütün hastalıkların çaresi Yasin Şerif. Üzüntülü okusa. Ve makara müsafirun la uyna ala seferi. Yolculuğa çıktı. Hac yolculuğu, zor yolculuklar falan. Mutlaka yardım gelir. Öyle kolaylıklar asıl. Ve makara racunun dalletle dalletün la ceda. Bir adamın bir şeyi kayboldu. Eşyası kayboldu. Arabası çalındı. Şu gitti gitti. Mutlaka onu bulur. Yasin Şerif. Ve ma kuret ala meytin illa hufüven. Adam ölmek üzere çok can çekişiyor, sıkıntı çekiyor falan. Yanında okunursa mutlaka hafiflik gelir. Kolay asan ölüm ihsan edilir. Ve ma kara asan illa ravi. Susuzluk çeken, hararet çeken mutlaka suya kanar. Şimdi şeker hastalığı. İç bitmiyor. Panik hasta olduğum zaman ırmağı ağzıma dayasalar geçmezdi yani. Öyle tabii o zaman hastalığımı da bilmiyordum. İlaç da almıyordum. Yani diyorum bu ne biçim bir şeydi. Tabii şekerli de yemişsem hurma bilmem ne. Hastalığını da bilmiyorsun. Ne olacak? Suyu içiyorum, içiyorum. Ya yani ağzımdan suyu böyle alıyorum. Aldığım anda tak yapışıyor. La ilahe illallah diyemez. Yapıştı ya. Köpük her taraf. Böyle çektim senelerce de. Kelime-i tevhid okuyamıyorsun ya. Farzlama. Suyu böyle alır, ağzından alıyorsun. Devamlı akıtamazsın ki. Onun için su adamı suya kandırmaz. Allah adamı suya kandırır. Yasin Şerif'i suya kanmak netle okusa mutlaka suya kanar diyor. Ve ma kara merizun illa bereye. Hangi hasta okusa mutlaka iyileşir. Ben niye iyileşmediğimi sebebini anladınız mı? Yasin'e devam edemiyoruz yani. Devam edeceksin. Mevla çaresini yaratmış. Yasin cüzü var ya bu Yasin cüzü. Ciltler dolusu kütüphane. Kütüphanede bulunmaz kütüphane. 20 bin cilt kitap olsa bu ilimler belki. Milletin çoğu kütüphanelerde zaten bu işler yok. Biz bunlar ne kadar kaynaklardan yazdık. Havasul Kur'an. Kur'an'daki havas. Hepsi sağlam kaynak. Efendim babamızın kaynakları. Ulemamızın kaynakları. Öyle hurafe bir şey yok. Bu kitaba inşallah çok istifade edersiniz. Allah-u Teala efendim bir kimse diyor, bunlar nasıldır? Tabii ki hafızanın muhafazası için vesaire. Artması için, hıfzın artması için. Daha birçok fazilet burada vaat ediliyor. Bir de Tebareke-i Şerif. Burada tabii Mülk Suresi diyor. Mülk Suresinin faziletleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferde de yolculukta bile terk etmezdi. Onları okumadan asla uykuya geçmezdi. Kur'an'daki her sureden 70 hasene Her sureden 70 hazine fazileti. Kabir azabından mani olur buyuruyor. Uyumadan okuyan ne cami azabı kabir fettaneyn. Münker nekir sualde ona bir şey yapamazlar. Azap için gelseler, her türlü şiddeti kullansalar, tebareke uyumadan okuduysa münker nekir meleklerine yol yok. En tehlikelisi de orası. Kabirde yalnız başlar. Bir tek tebareke. Halide abi onu derdi rahmet. Efendi Hazretleri, Hafız abi derdi. Hafız abi derdi. Mahşerde yine sana takılırım, bir şey bulurum derdi. Sen bana şefaat edersin, bayağı bir Müslüm, tanıdığım var derdi. Ben de kabirde çok korkuyorum, yalnız ne yapacağım? O da dedi, Alaaddin işte senin baban efendi, baba Alaaddin efendi, şudur budur. Benim babama ümidim yok, babamı derdi şey yapmadım, razı edemedim derdi. Benim sana ümidim var derdi. Ondan sonra efendi derdi, hepimizin ümidi babana derdi. Ondan sonra ne yapayım ya? Tebareke'ye devam edin. O Halide abi ölene kadar çok korkuyordu bu kabirden. Yaşlandı da bayağı. Ya bir kere tebarekeyi bırakmaz. Ödü kopuyordu kabirden. Bilmiyorum ne alem oldu ona. Bilmiyorum ama mutlaka kurtulur yani. Çünkü derdi yalnız yani. Mahşerde yine kalabalık var. Bir yatıp peki bir şefaat. Çok uyanık da eski uyanıklardandı. Ama derdi kabirde ne yapacağım derdi. Tebarekesiz olur mu ya? Evet. Mülk suresinin fazileti. Ayet efendi babamız yazmış yine Kur'an-ı Kerim kenarına. Bütün o bu sayfeler, bak hep efendi babamızın el yazıları, bu Kur'an'ın sayfeleri bu kitapta bereket olsun diye sizlere hem hangi şeriflere, hadis-i şeriflere itibar ettiğini, kaynaklarını hangi itibar ettiğini. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İsterdim ki her mümin ümmetimin kalbinde tebareke bulunsun. Ölmeden ezberleyelim. 30 ayettir de. Ayın başında okursan 30 güne bedeldir. Hepsini de kurtarırsın. 30 günlük. Ayın başında olur. Bu gece Zülhicce'nin nesi? İlk gecesi. Haram ayların en büyük hürmetlisi. Bir tebareke okursak bu ayın Allah'ın izniyle işlerimiz rast gider. Belalar gelmez inşallah. Tebareke şey. Burada çok fazilet var. Ondan sonra havas var. Kabir azabından kurtulmak için okunması. Efendim ölüler üzerine okunsa azabı hafifler. Mezarlığa gidip hiç tebareke okumuyor. Yasin okuyoruz çıkıyoruz. Tebareke okursan kabirde ölüde azap bile varsa ona da faydası var. Ölüye. Onu hafifletir buyuruyor. Ondan sonra nimetlere nail olmak için her gün sabah namazından sonra bir kere okursa diyor parayı koyacak yer bulamaz desem şimdi hemen yaparsınız. Çok bereket hasıl olur. Ondan sonra Elâ ya'lemu men halak ayet gelmesi. Güzel rüya görmek. İstihare. Başıma ne gelecek? Şu iş hayırlı mı? Şundan evleneyim mi? Şundan boşanayım mı? Şu işte ortaklığa gireyim mi? Şu adam benim aklımda diyor. Ona nasıl davranayım? Yolculuğa gideyim mi? O burada tarifi var. Sayfa 141-142 Tebareke-i Şerif okunuyor. Ya Latif, Ya Kabir ismi şerifleri ne kadar zikrediyor bunları? Beyan ediyor Allah Allah. Bu ayet-i kerime 2012 kere okusa hasta iyileşiyor. Musibete uğraşmışsa feraha kavuşuyor. Fakirse zengin oluyor. Makam sahibi değilse çok yüksek mevkilere ulaşıyor. Evet. Mülk suresinin 14. ayet-i kerimesi. 2012 kere. Şifreler böyle. Havas bu demektir. Çok mühim bir işin var. Hallolmasını istiyorsun. Çok mühim. Senin için hayati. Ha. Ne yapacak? İftar sahurda hayvani gıdalar yemeyerek. 3 gün oruç tutuyor. 4. gün hayvani gıdalardan uzak durmaya devam ederek. Yani süt, peynir falan geliyor. Bunlara riyazat denir. Hayvani gıdalardan uzak durmak suretiyle. Peşine 7 gün yatsı namazının ardından tebarekeyi 7 kere okuyor. Ardından efendim bir dua var. O duayı okuyor. Kolay bu. Her surenin peşine 7 kere okuyor. Her birinin peşine duayı bir kere okuyor. Dua kısa. Bir görün. 7. gün sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 100 defa salavat-ı şerif okuyor. İstekin gerçekleşmesi. Allah'a yalvarıyor. Allah Teala izle muradına nail oluyor. Denemişler bunları. Tak tak adamlar. Sen kimden istiyorsun? Ha, bekle de bekle. Aracı bul da uğraş. Adamlar. İlaç bulsa başına sürecek yani. Herkes derde düşmüş. Bak bu 142-143'te nasıl oluyor? 4 günün orucu, on sonra peş peşe 7 gün yatsı namazının ardından tebareke 7 kere, her tebarekeden sonra bu dua bir kere. Dua 143'ün başında. Ya daimu ya, hayyu ya, fardu ya, vitru ya, kadimu ya, ahedu ya, somedu. Aman ya Rabbi, Mülk suresinin hakkı bahşişi. Ya bunlarla amel edin kardeşim ama. Hazine, hazine, şu Yasin cüzü, hazine. Bütün dünyanın hazineleri, Amerika'nın merkez bankaları, Rusya'nın merkez bankaları. Bu hazine yok, yok, yok. Hepsi fukara, hepsi müflis. Dünya ahiret saadeti Kur'an'dadır. Zikirdedir, Allah'ın kapısındadır, yalvarmakta. Ama usulünü bileceksin. Yalvarmanın da bir usulü var. İşte bu Yasin ne kadar okuyacağım, peşine ne dua okuyacağım, tebarek edene nasıl okuyacağım. İşte izabaka, zenginliğin anahtarı. Yani. Şimdi vakit yok ki anlatamadım. İbn-i Mesud Hazretleri, kısaca Efendi Hazretleri devamlı anlattı. Hazreti Osman Efendimiz'in halifelik döneminde. Ölüm bile şeyine geldi dedi. Nasılsın dedi. Dedi iyiyim elhamdülillah. Dedi hastasın bir doktor çağırayım. Zaten doktor beni hasta etti dedi. Mevla'ya tabip diyor. Doktor gördü ben dedi. Yani Mevla için söylüyor. Ne dedi sana dedi. Dedi bana ki inni bima aşağı kadir. Her istediğime kadirim dedi buyurdu. Dedi. Allah Allah dedi. Hazreti Osman'a neler söylüyor. Ama o da İbni Mesud yani. O da İbni Mesud. Normal vatandaş değil yani. Radıyallahu teala. Ondan sonra dedi. Dedi biraz dedi masrafların çok oldu. Çok da kızları varmış. Bu kızlar da acayipmiş. Kız oğlum. Allah yardım etsin. Hayırlı yuvalara gönsün. Evliyanın biri öyle dedi. Levla benati ve seyyati. Lezübdü şevkan ilel memati. O kadar ölüm istiyorum. Allah'a kavuşmak istiyorum ama dedi. Bir günahlarım bir de kızlarım tehlikesi var. Yani kızlarımı yerine yerleştireyim. Bir de şu günahlarımı affettireyim de öyle gideyim. Yoksa dedi eriyeceğim şimdi Allah aşkımdan. Eriyeceğim gideceğim dedi de. Bu kızlar beni çok düşündürüyor. Kız çocuğu. Onun için erkeğe vaat etmiyor. Kızını büyüten, evlendiren namusuyla ona cennet kesin. Kesin. İki kıza da bu müjdeye. Bir kıza kadar indi bu müjdeye. Esasen üç kızdan başladı. Kız kardeş de buraya giriyor. Kız kardeşine baktıysa tabii. O da babası baktıysa ona bir şey yok. Ama kendi kızına baktıysa bu çok önemli. Hadis-i şerif gördüm. Eftalül sadaka nefekatün ala benatik. Yaptığın yardımların en üstünü kızlarına yaptığın yardımdır. Kız çocuğuna bir evlense bile muhtaç olur, damat muhtaç olur, şu olur, bu olur, kızın. Verirsin ona bir haçlık, bir iyilik yaparsın. Sadakanın en eftali kızına verdiğinde. Tabii ki niyetin doğruysa hanımına harcadığın da sadakadır. O Bukhari zaten. İzen fekar racülü alâ ehli yahtesibu fevvelev sadaka. Bir kişi hanımına, çoluk çocuğuna masraf ederken Allah rızası için niyet ederse, bunlara ben bakmakla mükellefim. Allah rızası için bakıyorum. Ama Allah rızası ne dese en büyük sadakadır. Hanımın ağzına verdiğin bir lokma sadakadır diye. Niyeti becerirsen her şey sadaka. Niyeti beceremezsen verdiğin sadaka da boşuna. Çünkü neden? Gösteriş. Gösteriş. Onun için bazı insanlar var. Kendi kızı muhtaç mesela. Benim sağa solda gösteriş yapıyor bir şeyler. Yani kızın muhtaç, damadın muhtaç. Onlara da biraz bak yani. Bu çok önemli. Kızlara çok iyi bakın. Çok. Kız çocukları. Onun için bir Mesud'un çok kızları vardı. Hazreti Osman Efendimiz de bunu biliyordu. Onlar da evlenmemişler falan. Yani belki de yaşları işte evlenmek üzereler. Dedi ki Beytülmal'dan dedi sen İslam'a çok hizmetin var zaten devlet. En çok ona bakması lazım. İbn-i Mesud bu ya. Hanefi fıkı, bütün fıkıhlar ondan geldi ya. Dedi ki sen dedi sana bir dedi maaş bağlayalım dedi. Maaş bile almıyor mübarek sen. Bütün dünyaya ilim okuttu bir kuruş almadan. Dedi ki yok dedi bana maaş paraya ihtiyacım yok dedi. Vefat etmek üzere. E dedi kızların dedi var dedi ya senin ihtiyacın yoksa bu kızlar ne yiyecek ne içecek dedi. Dedi ki sen dedi hiç bu teklifleri bana yapmamış ol dedi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Men kara suretel vaka külle leyle lem tusufu fakatüne ben. Her gece izâ vekâ'yı okuyana ebedi fakirlik isabet etmez. Ebedi. Ama her gece okuyacak. Ben de kızlarıma buna vasiyet ettim. Kızlarım da her gece okuyorlar dedi. Hiçbiri muhtaç olmaz. Sen merak etme. Ama işte izâ vekâ'nın okunması, ondan sonra bir duası var yani. Şimdi bu duaları millet bilmiyor. Ben onun için Havasur Kur'an'a çok önem veriyorum da bir eser hazırlayacağım vakit bulamadım. Kaynaklarımı topladım. Dolu kaynağım var elimde şu an. Bütün yazmalar var. Çünkü şu sureyi okudu. Peşine duası var. Evliyaullah Mevla dua ilham etmiş. Duasız okuduğun için işte yani tabii ki fazileti var ama dua çok önemli. Mesela bakayım onu bulabilir miyim yani. İzavaka ile ilgili mesela. Burada tabii tertipler var. Diyor ki sabah akşam okumaya devam ederse açlık susuzluk çekmez, korkacılık duruma düşmez, asla fakir olmaz mesela. Sabah namazından önce okumaya devam ederse asla fakir olmaz. Hepsinin kaynakları var. İmam Yafi'ye kadar hepsi kaynakları. Bir oturuşta 41 kere okusa rızık talebi başta olmak üzere ne kadar isteği varsa gerçekleşir. Bunda saat yok. Yani gece olmaz. Bir oturuşta 41 vaka mesela. Bunu kimse bilmiyor. Peş peşe 40 gün her gün 40 kere. Üff. Parayı koyacak yer bulamazsan biraz da bana getirirsin yani. O kadar zengin olur. Yorulmadan, hem yorulmadan zengin olur, hem haramlara karışmadan. Şimdi bir de zengin olursun da nereden getirirsen getir olmasın yani. Yorulmadan, bir de yorulmadan. Bu da çok önemli. Biz yatmaya alışmışız yani, karpuz gibi büyüyoruz. Şimdi yorulmadan, haramlara karışmadan, bol bol helal rızıklar ihsan eder. Sadece ehline öğretilmelidir. Bunda ismi azam var diyor. İşte. Şimdi ben söylüyorum. Kim yapacak? Yine ehline nasip olacak. Ben dua etmişim. Ya Rabbi, benim yazdığım kitaplardan ehli olmayanlara istifade nasip etme ya Rabbela. İstismar edenlere nasip etme ya Rabbela. Hayra kullanacak olanlara nasip eyle. Amin. Ama şimdi mecbur yazacağız. Bu kadar hayra kullanacak adam var. Onlar nereden bilecek? Özel gel evde mi anlatayım diyeceğim adamı ya. Bu kadar Müslüman var, dünya beni dinliyor. Ben onu yazmak zorundayım. İmam Ahmed Rufa Hazretleri işte. Bu sureden sonra katresallahu aleyhi ve sellem rızıkların celbi için onun bir duası var. İsmi azam bu duada gizli ya. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Allahümme yeselüke bi maakidil izzi min arşike ve münteher rahmeti min kitab ve bismikel azim ve bismikel a'la bi kelimatiket devam diye başlıyor. Sayfa 151, 152'ye kadar. Aman ya Rabbi. Rızık seni kovalar, peşine düşer. Kaçsan gelir böyle. İzavaka her gece okusun, bir kere de bu duayı okursun. Ama o demin dediklerim ayrı şey. 40 gün, bir oturuşta 41. Bunlar ayrı şeyler. Bunların hepsi mesela 150-151. sayfada. Ne buyuruyor? Allimun isâb suratel vâkâfe ne suratul gînâ. Hanımlarınıza izâ ve kâyı öğretin, zenginlik suretidir. Suresidir. Benim rahmetli dedem çok mübarek velilerden, Cahit dedem. Anneme öğretmiş çocuklukta. Annem çok sure ezbere bilmez. Yasin Tebarek gibi şeyler bilirdi de. Ya şimdikileri çoğu imamlarında bilmediği kadar bilirdi yani. Ama izâ ve kâyı öğretmiş ona. Fakir olmayalım kızım demiş. İki kızı var zaten. Bir de teyzem var, Allah ona sağlıklı uzun ömür versin. Anneme bize vaka. Biz derdi anne bize vaka ile yerdik içer. Bize vaka. Her gece bize vaka okudu. Deden babamın rızkı gelirdi derdi. Saatçilik yaparmış sirkeciden mübarek. O zaman Menderesler falan hep ona gelirmiş. Dua isterlermiş daha o zaman. Cuma'dan çıkıp Menderes rahmetli gelirmiş onun dükkanına. Öyle itibarlı bir insandı. Zengin değildi. Fakat bize vaka ile zikirle ibadetle, ama tabii işe de gideceksin. Ben izahvaka okudum da demeyeceksin. Adam da gitti saatçilik yaptı yani. Bir işin de olacak. Ama duaya devam edeceksin. İşin olunca para gelmiyor. Bu kadar işi olanlar var. En büyük zenginler batıyor şimdi armut gibi. Demek ki zenginlikten olmuyor. Hem çalışan hem izahvaka'ya devam edeceksin. Zikir, zikir, Kur'an. Faziletli ameller. Bak hanımlarınıza öğretin diyor. Çünkü hanım gidip çalışmayacak. Kız gidip çalışmayacak. Erkeklere karışmayacak. O evde izahvaka'yı okudu mu kocasına, kardeşine Allah ne verecek? Helal bol rızık verecek, o da getirecek, onlara ikram edecek. Onun için kadınlarınıza özellikle öğretin buyuruyor. Ve bu hadis-i şerifler çıkan Deylemi'de, sayfa 150'de. Ahmed el-Rufai'nin duası, ismi azam, ihtiva diyor, duaların en büyüklerindendir. İza ve ka duasıdır, özel. Bak sayfa 151, 152. Onun için bu Yasin cüzünü okuyun, okutun, hediye edin. Bir kilo çikolata götürüyorsun. Adamlar yiyemeden bitiyor yani, yiyemeden. Mübarek. 2 kilo lokumla, 1 kilo baklavayla nere, ilim nere, kitap nere, ebedi hazine. Bu kadar surelerin faziletleri dolmuşa buraya. Ben çoğunu okuyamadım yani, vaktim yok. Kitap yazdıkça okuyun diye mübarek adam, hep benim bekliyorsunuz okuyayım dese ya. Size hep ben mi okuyacağım ya? Ölünüze, dirinize, hastanıza. Eğer öyle olmaz. Ben yesem sen doymazsın. Biraz da kendiniz okuyun. Ve amel edin, kitap okumaya gayret edin. İnşallahurrahman. Şimdi tabii ülkedeki dış efendim güçlerin, şerefsizlerin, namussuzların, Yahudilerin, Yahudi uşaklarının, işte efendim neyse, dahili harici vatan hainlerinin yaptıkları bu ortalığı dalgalandırma neticesinde büyük bir saldırı var, ekonomik saldırı var. İnşallah aşarız. Tevbe-i nasuh ile, zikirle, ibadetle, mübarek 10 geceleri çok dua edeceğiz inşallah. Aynı gemideyiz. Tabii ki hak eden müstahakları da çok var ama bu kadar millet de yani ekmek bağlansa ne olacak? Yani benzin bağlansa, ekmek bağlanacak, ekmek bağlansa ne olacak? Bak o zuhuratı söyledim size 15 sene evvel görülen, yani dolar 4 lira dedik, bak dolar kaç, 6,5 oldu. Yani şimdi bak orada ekmek 4 lira diyor dedi. Eski sohbet dinleyin. Sohbette var, yeni söylemiyorum bak. Dolar, ekmek de, yani şimdi ekmeğe kadar bu iş giderse zor olur. Dualar belaları geri çevirebilir. Bir rüya görüldü diye illa olacak değil. Yani bu bize işaret fişeği veriyor. Sığının, sığının. Mevla bize bunu 15 sene evvel duyurttu. Keşif ehli bir zattan duyurttu bunu. Ben görmedim bunu. Ama bak, denilenler yavaş yavaş oluyor. Şimdi biz bunun olmaması için. Onun için bir dua var. Yeni yazdım. Bu sabah tahsil ikinci ciltte çıkacak. Nasıl bir dua biliyor musun? Aman ya. Ben böyle dua görüyorum. Ey diyor, ne olacağını bilen diyor. Olmadan evvel diyor. Mani ol ki diyor, olmasın diyor. Ey diyor, ne ineceğini bilen diyor. İnmeden evvel geri çevir ki inmesin diyor. Ya, böyle de ilk gördüm yani. Çünkü kaza ve kader Allah'ın sırrıdır. Ancak dua geri çevirebilir. Başka hiçbir şey çeviremez diyor hadis-i şerif. La yaruddul kaza illet dua. Duadan başkası kazayı kaderi geri çeviremez. Bu memleketin kaderinde ancak dua ve tevbe. Tevbe, zikir, dua. İçimizde şu duayı yapacağız. Musa sen ve ümmeti etühlü günah bima faales sufahav minna. İçimizdeki beyinsizlerin yaptığı günahlar yüzünden bizi de mi helak edeceksin ya Rabbi? Musa Aleyhisselam'ın seçtiği salihler böyle dua ettiler. Kur'an'da ayet bu. İçimizde çok kitapsız var. Çok şeriatsız var. Çok dinsiz, imansız var. Çok yolsuz var. Çok hırsız var. Çok uğursuz var. Çok zani var. Çok zaniye var. Yani günahkar var. Ben de kendime göre günahkarım. Herkesin de günahı var. Ama bir de Allah'ın bütün belalarını çekecek çok pis işler var yani. Var. Ama ya Rabbi, içimizdeki beyinsizlerin yaptıkları yüzünden bizi de helak edeceksin. İn hiye illa fitnetüke. Bu senin bir imtihanındır. Tudullu be men teşâ, tehdi men teşâ. Dilediğini saptırırsın, istediğini hidayete erdirirsin. Ente veliyyuna, sahibimiz ancak sensin. Fâgfir lenâ ve rahmnâ. Bizi mağfiret eyle, bize rahmet eyle. Ve ente hayrul gâfirîn. Bağışlayanların hayırlısı sensin ancak sen. Ve ktüb lenâ fî hâzihi dünyâ hasene ve fil âhire. Dünyada da iyi güzel şeyler bize yaz, kaderimizi takdir eyle. Ahirette de iyi güzel müjdeler, mükafatlar bize kaydeyle ya Rabbi. İnna hudna ileyk. Biz sana rücu ettik, sana döndük, tövbe ettik. Bu ayetle dua edilmesi lazım. Bu Kur'an dualarında birinci ciltte var. Sayfa kaç acaba? Araf suresi diye hatırlıyorum. Kur'an duaların ikinci cildini çıkaracağım. Allah bana ömrüme bereket versin, vaktime bereket versin. Birinci ciltte var bu. Kur'an duaları ya, Kur'an'daki dualardan olduğu için orada Musa Aleyhisselam'ın ümmetinin duası. Çok büyük bir duadır bu. İçimizdeki beyinsizlerin yaptıkları yüzünden bizi de mi helak edeceksin? Şimdi iş ona döndü yani. Aynı gemidesin. Aynı gemide batınca batır. 3-4 milyon mülteci var. Aa, şimdi Esed zındığı Ruslarla beraber efendim İdlib'e bombalamaya başlıyorlar. İdlib'de 2,5 milyon insan var. Şimdi buraya milyonlarca yine göç dalgası, Allah muhafaza. O insanlar orada bombalanırsa nereye gidecek? Şimdi Esed onlara dün evvelce gün bildiri attı. Terk edin burayı, bombalayacağım diye. Şimdi bunlar Türkiye'nin kapısına dayanacak. Bu kadar Müslümanlar. Türkiye'de bu kadar pahalılık olursa. Yani şimdi onları nasıl bakacağız? Bu kadar muhacire baktı bu devlet, bu hükümet. Bu millet baktı tabii. Hükümet ne yapsın? Milletten alıyor yardımlar, dergiler, herkesi. Millet bakıyor ama hükümet de bunu koordine etti. Şimdi Allah'ım o muhacirler hürmetine, Sahab-ı Sübyan hürmetine, şehitlerin yetimleri hürmetine, Allah kurban olduğum, sen bize rahmetine muamele eyledin. Bu doları indir aşağı ya Rabbi, bu euroyu indir aşağı ya Rabbi. Bir an evvel kurban olduğum, lütfunla muamele eyle. İçimizdeki beyinsizler yüzünden. Ya Rabbi, biz dinde reform istemiyoruz. Biz yenileme istemiyoruz, güncelleme istemiyoruz. Biz senin Kur'an'ına iman ettik. Sünnetine iman ettik. Ehl-i sünneti tasdik ettik. İcma, ümmet, kıyas-ı fukaha delillerine ittiba ettik. Ulemaya, evliyaya itikat ettik. Onların yüzüsü hürmetine tevessül ettik. Sana müracaat ettik. Bizi onların yüzünden helak etme ya Rabbelâ. Biz senin Kur'an'ın indirildiği gibi tabi olacağız biz. Bu sözümüz söz ya Rabbelâ. Ne olur kurban olduğum. Dua edeceğiz. Salı akşamı da tesbih namazı ardına dua edeceğiz. İnşallah. Hepinizi bekliyoruz. Evet. Bu duanın faziletini de anlamak istiyorsanız bu Kur'an-ı Kerim duaları ikinci ciltte bitecek. Birinci ciltte Rahat Suresi'ne kadar aldığımı hatırlıyorum. Bu efendim mübarek dua. Çok ilim var burada tabii de. Ben dolu ilim yazdım ama yok. Bu şimdi 269'da. Evet. 280'de bu dua. 280'de faydalı izahlar var, ayet var. 280, 81 böyle gidiyor. Burada neler oldu? Musa Aleyhisselam ne yaptı? Ümmeti ne yaptı? Başına neler geldi? Ne güzel ilimler yazmışım. Elhamdülillah. Ne mutlu bana değil, ne mutlu okuyanlara. Ne mutlu amel edenlere. Duanın okunuşu, biz bu duayı niçin okumalıyız? Sayfa 304. Bizlerin bu dua içimizdeki beyinsiz günahkarların Noel gecelerinde efendim yaptıkları yanlışlar yüzünden toplu bir belaya maruz. Mesela Noel gecesinde yapılan günahlar, mesela faizler, mesela fuhuşlar, mesela efendim kumarlar, mesela gasplar, mesela tecavüzler. Memleketten olmayan kalmadı. Bunların yüzünden gelecek belalara karşı maruz kalmama niyetiyle okumamız münasip olur. Rabbimize bu şekilde müracaat etmezsek sanki onların yaptıklarına rıza göstermiş gibi oluruz. Bu da bizim de onlarla helak olmamıza sebep olabilir. Bu yüzden Musa Aleyhisselam'ın kavminin yaptığı yanlışlar adına okuduğu mazeret duası bu. Bu mazeret duası bu toplumdaki günah isteyenler, Allah'a isyan edenler, Kur'an'da değişiklik isteyenler, efendim bu kaderi inkar eden ilahiyatçılar, bunlar var ya bunlar. Yahudi Hristiyan'dan daha tehlikeli bela başımızda bunlar. Şimdi bunların musibeti mürtet musibeti yani. Öbürü ehli kitap bu mürtet. Onun için bunlar mazeret duası okuyor. Elimizden bu kadar geliyor. Ben de bu kadar yapabiliyorum zaten. Ne yapacağım? Özür dileme duası, mazeret duası. Bizler de okuyarak Rabbimize yalvarırsak onları kurtardığı gibi bunca süfeha, ayette süfeha diyor. Süfeha aklı kıt beyinsizler. Allah'a karşı gelenler süfeha güruğuna isabet ile azaplardan kurtarması umulur. Yine de umulur yani. Ama umulur ne yapacağız kardeşim? Ümidimizi artırmamız lazım. Allah'tan başka kimden ne umacağız? Mecbur Allah'ın ayetine sarılacağız yani. Duasıdır. Sayfa 304. Rabbi levşi teylek devrimde duanın okunuşu. Ayetin okunuşu da aynıdır. Ayetin izahı da bu demin mana verdim ya bunda ne manalar var. Saptırırsın, ilahat edersin. İşte falan. Tamam mı? O 280'de başlıyor. 280-304'e kadar. Yani 14 sayfa ilim var. Ama okunuşları bir 280'in başında var, bir de 304'te var. Bu duaya da devam edeceğiz. İnşallahü Rahman. Zaten bunun başında Kur'an'daki duaların tümü var. Öbür ikinci ciltte izahları gelecek. Ama bütün Kur'an'daki duaları yapmak istiyorum diyen, hatim duasıyla beraber sağ tarafta kapağı açıyorsun. Arefe günü mutlaka. Önümüzde Arefe günü baba unutabilirim. En mühim şey Arefe günü diyor bütün ulema Kur'an dualarını okumak. %100. Ele Arafat'ta %100. Kur'an'da geçen tüm dualar Arapça tarafından başlıyor. Üçte bütün dualar, ondan sonra Kur'an-ı Kerim'in duaları çok yok. Kur'an-ı Kerim'de çok dua yoktur. Hadiste çok vardır. Kur'an-ı Kerim'deki duaların tümü 3'ten 11 arasında bitiyor. Bütün dualar Kur'an'ın. Ondan sonra duaların hatim duası. Kur'an'ın hatim duası değil. Kur'an'daki dua ayetlerinin hatim duası var. O duada işte o Arapça rakamında Allahümme ya alimel hafiyyat acayip bir şeydir ha. Öyle bir duadır ki Evliyaullah bunu tercih etmişlerdir. Bu da %100 kabul. Arafat'ta mutlaka okunulması tavsiye ediliyor. Herhalde ön sözde bunun hakkında bir bilgi verdim diye hatırlıyorum. Epey oldu bunu da yazdık biraz. İnşallah siz bunu da zayi etmeyin. Kur'an dualarıyla şu mübarek 10 gecelerde 10 günlerinde Allah-u Teala'ya yalvarmaya devam edelim. Evet. Şimdi tabii kağıtlar ekseri euro ile alınıyor. Avrupa'dan geliyor. Baskı ve cilt malzemeleri, ham maddeler yurt dışında ithal ediyor. Kendi kendimize yetemedik. Yetebilseydik bu kışlar basınca geldik. Hiç üretim yok. Anca tüketim yaptık. İşte bu hale geldik. Her şey dışarıdan ithal ediliyor. Birkaç ay içerisinde kitaplarımızın, kitap yazıyoruz ya bu kitaplarımızın şimdi duanın iki cildi hazırlanıyor. Basacak hal kalmadı. Kitapların maliyeti %50'yi geçti. %50'yi geçti. Şimdi otomatik artıyor zaten. Sabit bir şey. Euro olmuş 7.5'a yakın. 7.30, 7.40. Şimdi hal böyle olunca Lalegül'deki çalışan kardeşlerimiz de diyorlar ki bu saldırı karşısında dik durmak istiyoruz. Baskılarımıza devam etmek istiyoruz. Kitapların mevcudunu bitirmemek istiyoruz. Onun için elimizdeki kitaplarla ilgili bir kampanyalar eski fiyatlarla devam edecek. Zam yapmamak istiyoruz diyorlar. Allah zam yapmaya mecbur etmesin. Zam yaptırmasın. Zaten milletimiz çok şey. 3 lira için, 5 lira için kitap alamayan gariban var. Onun için bizim kitaplarımız çok ucuzdur. Çok 10 lira, 15 lira. Yani koca kitaplarımız çok ucuz şey. Romanlar, şeyler, fuzuli fuzuli şeyler 40 lira, 50 lira ya. Biz hiç öyle şey yapmıyoruz. Çünkü fakir fukara Müslümanlar zaten çoğu garip. Alıyor. Ama işte müsait olanlar da alıp dağıtsın, hayır yapsın. Teşvik olur yani. Onun için kitaplar zaten sınırlı sayıda. Bunlar bitinceye kadar kampanyalara ağırlık verecekler. Sizden de rica ediyorlar. Diyorlar ki bu kampanyalara destek verirseniz biz de yeni kitaplar çıkartma imkanımız olur. Zam da yapmayız. Zam yapmadan kitaplarımız devam eder. Bak 3-4 kitap hazır şu anda basılmayı bekliyor. En son şeyi bastık elhamdülillah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali Efendimiz'in vasiyetleri. Ne muazzam kitap. Daha 2 gün evvel çıktı. 91 tane hadis-i şerif. Ya Ali, ya Ali, ya Ali. Dünya ahiret onda ya. Vasiyetimi tut diyor. Ebedi hayırda kalacaksın diyor. O vasiyet bize de lazım. Her şeyi söylemiş. Mesela onu yeni yazdık. Hep yazıyoruz yani. Bu hizmetler devam edecek inşallah. Efendim ayakta kalabilmesi için bu müessesenin hizmetlerin devamı için efendim cüz'i maliyetlerle mesele iş yürüsün, kitap basılmamış kalmasın. Kitaplarımız devam etsin, isteyenlere bütün dünyaya neşredilsin, yayılsın, dağılsın. Bundan dolayı sizlerden işte aboneliktir, kampanyalara iştiraktir, yeni çıkan kitaplar almaktır, durum müsait olan birkaç Müslümana fakire fukara hediye etmek, bayramdır, seyrandır. Al sana hediye getirmiş. Bir Yasin cüzü versen ne olur? Dünya kadar içinde adam amel etse sevabı sana yazılır. Böylece bunlar da ayakta dursunlar. Tabii ben yönetimde değilim. Bu işi yöneten muhasebesini bilmiyorum. Ama ortalık meydanda. Ortalık meydanda göz göre göre %50 artışların mümkündü, kaçınılmaz. Çünkü kağıt piyasası 2-3 kişinin elindeymiş. Bu da dışa bağımlı. Euro ile geliyor kağıt. Kağıt yani şimdi nasıl biliyor musun? Kağıt alıp kenara koysan altından beter olmuş. Kağıt o kadar pahalı ve bulunmuyor. Aradığımız bazı kağıtlar var, yok. Yani kitap ona uygun düşüyor. Yok ki kağıt da bulamıyorsun yani. O bakımdan inşallah Allah Teala hayırlara bizlere anahtar eylesin, vesile eylesin, şerlere kilit eylesin. Bu hizmetlerin devamına, bekasına ve Kur'an, sünnet, ehl-i sünnet ilimlerinin nesrine bizleri hizmetçi eylesin. Maddi, manevi, elimizden gelen imkanlarla efendim bu dinimizi yaşamaya, yaşatmaya bizleri hadim eylesin. Hizmetlerimizi makbul, meşru, merdi, mesir eylesin. Amin, amin. Bi hurmet ta'avisin. Subhane rabbil alil alev abil hakim. Sallallahu teala ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Allahümme neselükel cenne ve ne'udü bike minen nâr'da. Neselüke ridâke vel cenne ve ne'udü bike min sehatike. Allahümme inna neselükel cenne ve ma qarrabe ileyha min kavline ve amel. Ne'udü bike minen nâri ve ma qarrabe ileyha min kavline ve amel. Nes'eluke min khayri ma se'eleke min nebiyyuke Muhammedun sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ne'udü bike min şerri ma sa'adeke min nebiyyuke Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Ve entel musta'an ve aleykel belâh ve la havle ve la kuvveti illa billahil aliyyil azim. Allah. Nes'eluke min el khayri kullihi acilihi ve acilihi ma alimna minhu. Sallallahu teala ala seyyidina Muhammed. Selleme teslimen kethiran. Ve ne'udü bike min eşşerri kullihi acilihi ve acilihi ma alimna minhu. Allahümme ma kadayte lina min kadda fecale akıbetehu reşeda. Allahümme Rabbena atina rahmeten ve heyyi lena min emrina reşeda. Rabbena etmim lena nurana ve aghfir lena. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azab. Allahümme ehsin akıbetena fil umur kulli. Ecirna min khizyi dünya ve azabil ahireti. أعطنا اللهم أعطنا طول عمر اللهم أعطنا صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل وسعة رزق ولا تعذبنا عليه اللهم وسع علينا من الرزق الحلال واصرف عنا سوء فسقة الإنسان يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم يا حي يا قيوم يا بديع يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال يا الله يا عليم يا عظيم يا حليم يا عليم يا الله يا عليم يا عظيم يا حليم يا عليم يا حكيم يا الله يا عليم يا عظيم يا حليم يا عليم يا حكيم يا رب ويا خير الناصرين مبارك gecede ya Rab 10 geceler girdi bize mübarek eyle. Allah'ım Kadir Gecesi'ne denk olduğunu Habibi Edibin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize beyan etti. Bizi gafillerden etme, bizi cahillerden etme, bizi tembellerden etme. Uykumuzu izale eyle, bedenimize kuvvet, neşat, ibadet gençliği, dinçliği ihsan eyle. Şu mübarek geceyi uyuyarak geçirmek nasip etme. Allah'ım sen sıhhatle afiyet. Ya Rabbi teheccüd namazlarıyla, Yasin şerifler, secde sureler, mülk sureler, zikirlerle salavat-ı şerifeler, seherlerde istiğfarlar. İhya etmeyi bize nasip eyle. Allah'ım bütün dinleyenlerimize de nasip eyle. Bütün amin diyenlere de nasip eyle. 10 gece bizi agah ve uyanık eyle. Kandillerinizi söndürmeyin buyuruyor büyüklerimiz. Işıklarımızı yanık eyle. Kalplerimizi uyanık eyle. Allah'ım Kur'an'ın kalbi Yasin, gecenin kalbi Seher, müminin kalbi de hazır olarak bizlere üç kalbi birleştirerek tam dualara, münacatlara kavuşmayı nasip eyle ya Rabbel Alem. Şu mübarek gecelerde günler. Salı gecesi de ya Rabbi. Sen feyizli bereketli sohbetler, ilim meclisinde istimaller nasip eyle. Maniler izale eyle. Tesbih namazına muvaffak eyle. Ya Rabbi şu saatte günahlarımızı affeyle. Boyunlarımızı cehennemden azade eyle. Ya Rabbi sen bu memleketimize, vatanımıza ya Rabbi hiç savaş dış savaş felaketlerine musibete uğratma ya Rabbi. Ekonomik savaşlara maruz etme ya Rabbi. Ekonomik krizler nasip etme ya Rabbi. Sen bize tevekkülümüzü ziyade eyle. Rızkımıza kefil olduğuna imanımızı ziyade eyle. Rızık telaşının endişesine panikletme bizi ya Rabbel Alemin. Hepimizi fazl-ı kereminle, kanaatle, iktisatle, tasarrufla beraber bu krizden çıkmayı nasip eyle. Allah'ım sen fazl-ı kerem yönetenlerimize, yöneticilerimize hayırlı müsteşarlar nasip eyle, hayırlı danışmanlar nasip eyle. Onlara hayra delalet eden, şerden men eden, doğruyu gösteren, irşad eden insanlarla iş tutmalarını nasip eyle. Ya Rabbi vatana millete faydalı olanları başımızda ipka eyle. Bürokratlara vazifelerinde onları nasip eyle. Ya Rabbi vatana millete, Kur'an'a, sünnete, ehli sünnete faydası olmayıp zarar olacak insanlardan bizleri muhafaza eyle. Ya Rabbel Alim ve ya gayrun nasirin ve ya gayrul fatih. Ya Rabbi her bir ellemize bu gece dünya ahiret ne lazımsa o duaları teheccüde yapmamızı nasip eyle. Kalbimize getir ilham eyle. Ağzımızdan söylememizi nasip eyle. Ne isteyeceğimizden de haberimiz yok. Sen bize ya Rabbi hayırları istet, şerleri istetme ya Rabbel Alemin. Ve sen fazl-ı keremine bize ya Rabbi salih ve takva üzere, hidayet üzere, hayırlı huzurla, ömürle beraber. Daha nice 10 geceler süreceği şerif. Görmek nasip eyle. Hacca gidenlere kolaylıklar ihsan eyle. Gidenlere, gitmişlere ya Rabbi haçlarını, umre orada tabii Kur'an haçlarında temettüle, umreleri var, umrelerinde. Kolay eyle, kabul eyle. Arafat'ta makbul dualar nasip eyle. Bizleri de kalben ve Arafa günü yapılacak duaları yapmaya muvaffak ederek onlara iştirak etmemizi nasip eyle. Amin, amin, amin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve selleme. Teslimen kethiren velhamdülillahi rabbil alemin. Allah. Salli salaten kamileten ve sellem. Ala seyyidina Muhammedin illezi tenhallu bil uqad ve tenfericu bil kurab ve tuqdabin havadu ve tenalbin ragaib ve husnuk. Ve istesqal gamamu bi vecihil kerim ve aleyhi ve sahbihi. لَمْ حَتِّمْ وَنَفَسِنْ عَدَدَ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ يَا كَرِيمٍ آمين آمين آمين شرف النبي صلى الله عليه وسلم آلي وصحابي مشاخي فنبوهم خاصة الآن خاصة الله جعلنا خاصة الفاتحة الله سبحانه